امام اعظم غوث اعظم امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ سعد الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین خصوصاً چاند رات کے مدنی قافلوں کے مسافرین مدنی انعامات کی عاملات مدنی انعامات اور ماہ قفل مدینہ اور آدھی یا پونی روٹی کی تحریک میں شریک اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج اوبی میں پنیالہ شریف ضلع ڈیرہ اسماعیل خان پاک ازہری کابینہ انٹرنیٹ کے ذریعے خصوصیت گھوٹکی پاک جزولی کابینہ مجلس وکلا اور ججز کی خصوصی شرکت مجلس کی. آئندہ کل جنڈان والا ضلع بکر پاک مظہری کابینہ اوبی وین کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے متصل فیضان مدینہ عباسیہ ٹاؤن رحیم یار خان پاک ہاشمی کابینہ اور مجلس مدنی قافلہ مجلس کورسز مدنی تربیت گاہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1435 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 11ویں شب ہے. عشر مغفرت کی پہلی رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ کثیر معتکفین جمع ہیں. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں, یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں آج مدنی چینل کے 6 سال مکمل ہونے پر میں مولانا الیاس قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, جو گزشتہ 6 برس میں بہت خوش اسلوبی سے یہ ایک جو مشن ہے اور ملک میں اور انٹرنیشنل لیول پہ یہ روشناس کر رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں اور والنٹیرلی کر رہے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے اور میں ان کو وش کرتا ہوں کہ یہ اپنے مشن میں کامیاب ہوں. اور دار المدینہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے بھی یہ جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے کافی تربیت کے لیے بہت بڑا ایک یہ سینٹر ہوگا اور اس سے لوگ بہت مستفید ہوں گے. میں ایک مرتبہ ان کی تمام ٹیم کو اور علامہ صاحب کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ابراہیم اتاری ہے, میرا تعلق کراچی سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو بعد میں اسلامی بھائی باہر سے آتے ہیں, میں بولتے ہیں سب سے آخری والی سب میں نماز پڑھا کرو, اور ہمیں ہٹا کر خود ہی پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا ہمارا حق نہیں ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا؟ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا آپ کا حق تو برقرار ہے، یہ اس وقت ہوگا جب صفیں ترتیب پا رہی ہوں، جماعت کھڑی ہو رہی ہو اور آپ کے سوا کوئی اور نابالغ بچہ مسجد کے اندر نہ ہو تو ایک بچہ پہلی صف میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے. جب اس نے نماز شروع کر دیا تب اس کو ہٹانے کا تو کسی کو حق نہیں ہے، یہ جو بچہ نماز سمجھتا ہے اس کو ہٹانے کی تو اجازت نہیں ہے. اگر عوام بیچاروں خود نماز نہیں آتی ہوتی اکثر، یہ بچوں کو بیٹھا دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بابا ہٹانے کا جو انداز وہ پھر اپنی جگہ پر، وہ تھوڑا سا کلام کریں کیونکہ ہٹانے کا جو انداز اتنا بے دردی والا ہوتا ہے کہ اس پہ کچھ فرمائیں بابا. ظاہر ہے کہ بچے کو اگر یوں وہاں پکڑ کے ایک دم کھینچ کر ہٹائیں گے تو اس کا دل دکھ سکتا ہے، دل آزاری ہو سکتی ہے، پھر جھاڑتے بھی ہوں گے اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہوں گے. اس میں بعض بچے بابا تھوڑا سا آپ کو اندر تھوڑا شرارت، بچے تو بچے ہوتے شرارتی ہوتے ہیں، اس میں جیسے بچہ پہلی صف کے اندر ہاتھ باندھ کے جیسے کھڑا ہے نا تو پیچھے سے کوئی آ کر اس کو ہٹائے گا تو ہٹے گا بھی نہیں، وہ بڑے مطلب بعض اوقات بڑے خوشو اور خوشو والی نقلیں کرے گا جیسے میں مطلب ہوں نماز پڑھ رہا ہوں میرے کو، تو وہ تو اب اس کو گھومتی ہے نا ہٹانے والے کا، وہ پکڑ کے تو کھینچتا ہے تو وہ بھی ایسا گھوڑ کے دیکھتا ہے بچہ اور یہ پھر آگے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں بڑوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بچہ شرارتی ہے یعنی یہ بیچارہ خوشبو والا انداز اختیار کرتا ہے، اگر اس کو بھی شرارت کا نام دیا جائے تو رہے گا کیا ہے؟ وہ بیچارہ یوں کر لیتا ہے، یعنی وہ یوں اشارے سے سمجھانا چاہتا ہے کہ میں نماز میں ہوں مجھے مت چھیڑو. جو نماز میں ہے نماز جانتا ہے، اس بچے کو کھینچنے کی شریعت میں اجازت ہی کب ہے؟ وہ شرارت کر کہاں رہا ہے؟ جب شرارت کرے گا تب کی بات ہے نا، شرارت تو بڑا بھی کرے نا جس کی زبان سے لوگوں کو ایزا پہنچتی ہو، مسجد میں جو لوگوں کو ایزا دیتے ہو، تو جس کو اختیار ہے جو ایسا کر سکتا ہے اس پر تو واجب ہے کہ اس کو نکال دے. تو ایسے بڈیوں کو نکال دینا چاہیے جو مسجد میں شور کر کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور نمازوں کی رکعتیں بھلوا دیتے ہیں. نکالنے کے لائق تو یہ ہیں لیکن یہ اتنے شریر ہوتے کہ ان کو اگر نکالیں گے تو اور فساد کر دیتے ہوں گے. تو بچہ کیا، بچے کا حق نہیں ہے. میں خود بہت چھوٹا تھا جب، اور ہمارے یہاں بادامی مسجد میں وہ بال مبارک کی زیارت کروائی جاتی تھی 12 ربیع الاول شریف کو عید میلاد النبی کے دن، مجھے بڑا سرور آتا تھا میں کہ پہنچ جاتا تھا اور زور کے وقت صلاۃ السلام ہوتا تھا، صلاۃ السلام میں بھی اپنے آگے آگے پڑھنا، پڑھانا کیا آتا تھا، پڑھتا بھی نہیں تھا نہ مجھے کوئی مائک دے، اتنی حیثیت تھی میری، پر میں کھڑا ہو جاتا تھا صلاۃ السلام پڑھنے کے لیے. تو اب ایک بار ایسا ہوا کہ میں نہ سمجھتا، اتنا مطلب شعور تو تھا نہیں مجھے، تو صلاۃ السلام کے بعد حضور کی اذان اور پھر نماز، تو میں چونکہ آگے ہی تھا تو میں بھی پہلی صف میں کھڑا ہو گیا. اب ایک بزرگ تھے، اس نے بولا چل ایسا مجھے وہ زلیل کر کے جو نکالا ہے نا، صحیح بولتا ہوں کہ میری چھوٹی سی جو دلڑی تھی نا وہ بہت دکھی ہے. میں نے اس کو معاف کیا، اللہ بیچاروں کو گھڑی کے رحمت کرے. سفید ریش بزرگ تھے لیکن اس نے اخلاق تو کسی کسی کا حصہ ہوتا ہے، اتنی شعور نہیں ہوتا نا کہ آخر یہ بچہ اس کو اللہ کا نام لینے دیا جائے، اس کو کیوں ایسا پیار سے محبت سے بھی اگر سمجھائے گا کہ بیٹے ابھی آپ بچے ہیں، ابھی ہم پہلے بڑے پڑھیں گے، آپ وہ پیچھے پڑھے، ہاں پڑھنا ضرور نماز جانا نہیں، اس طرح اگر پیار سے سمجھائے تو کوئی بات نہیں. اسے پنگڑی پکڑ کے میرے کو مطلب بیچاروں نے نکالا، اللہ ان کو معاف فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. بظاہر کوئی امید نہیں ہے کہ وہ زندہ ہوں، یہ بہت پرانی بات ہے، تو میرا خیال ہے کوئی 55 سال پرانی بات ہوگی، 55-56 سال ہوں گا، کوئی 7-8-10 سال کا، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کتنی عمر ہوگی مجھے. تو یہ طریقہ جو ہے نا بچوں کا، ابھی اللہ کا کرم ہو گیا کہ میں مسجد میں نے نہیں چھوڑی، میں بچپن سے مسجد کا وہ دروازہ دیکھا ہے میں نے، یعنی وہ دور کے جب کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی، پہلے مائک تو ہوتے نہیں تھے نمازوں میں، تو ہمارے یہاں مسجد میں وہ تکبیر ہوتی تھی، اللہ اکبر امام صاحب بولتے تو پیچھے کوئی مکبر جو اونچی آواز والے مکبر ہوتے ہیں، اس کو جہیر الصوت بولتے ہیں، تو وہ اللہ اکبر بولے، اب دوسرے بچے بھی اللہ اکبر زور سے بولتے تھے، تو میں بھی سمجھتا تھا یوں بولا ہوتا ہوگا، یوں بولتے ہوں گے، بولنا ہوتا ہوگا، میں بھی زور سے بولتا تھا، اب اگر کوئی مجھے جھاڑے بھی تو میرا دل کے ساتھ ہوں کہ میں غلط کیا کر رہا ہوں، سب اللہ اکبر بول رہے تھے میں بھی بولتا ہوں، یعنی اتنی میں نے عقل ہی دی تھی نا، بالکل نہ سمجھ، اور یعنی وہ میرا مطلب ہے کہ وہ سن اور وہ تھا کہ جیسے جس میں ہم نے بچوں کی صف میں کھڑے ہوتے تھے، تو کوئی ایک آدھ شرارتی بچہ آتا تو وہ دھکا مارتا ساری صف گر جاتی، لیکن الحمدللہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی وقت میں نے وہ صف کو دھکا مار کے گرایا ہو، مجھے یاد نہیں ہے، شاید میں نے گرایا نہیں ہوگا، میں گرا ضرور ہوں، اتنا تو سمجھ پڑتی ہے کہ گرا ضرور ہوں گا، تو یعنی اس دور میں مطلب میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں نے مسجد کا راستہ دیکھ لیا تھا کہ یہ اپنی دوڑ یہاں تک ہے مسجد تک، وہ ہے نا بولتے ہیں نا ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ لوگ تو خیر مذاق اڑانے کے طور پر بولتے ہیں، نعوذ باللہ، ہر مسلمان کی دوڑ مسجد تک ہونی چاہیے، ہماری دوڑ سنیما گھر تک نہیں ہو، سنیما گھر کی طرف نہیں ہونی چاہیے، ڈرامہ گاؤں کی طرف نہیں ہونی چاہیے، شراب خانوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے، جوا خانوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے، ہماری دوڑ کہاں تک ہونی چاہیے؟ مسجد تک. الحمدللہ ہم مسجد والے ہیں، اور جو مسجد کو آباد کرتے ہیں ان کی تو فضیلت میں یہاں تک ہے کہ ان کی ایمان کی گواہی دے دو، ہم مسجد والے ہیں الحمدللہ، اہل مسجد، اللہ ہمیں مسجد سے بس لپٹائے رکھے، ہم چمٹے رہے مسجد سے اور دنیا کی حوث ہمیں مسجد سے جدا نہ کرے، مسجد بڑا تحریک جاری رہے گی، مسجد بڑا تحریک جاری رہے گی، مسجد بڑا تحریک جاری رہے گی، بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ جن سے یہ ہو گیا جنہوں نے اس طرح بچوں کے ساتھ بس سلوکی کر دی اور ان کا دل ٹوٹا، آپ نے فرمایا میں نے معاف کر دیا، اب یہ بتائے جو نابالغ بچے کے ساتھ جو اس طرح کا رویہ ہوا، اب اگر مثال کے طور پر وہ سن رہا ہو اور اس کو یاد آ رہا ہو، اس وقت اس کی زندگی کے ساتھ آج ہی کو ایسا واقعہ ہو گیا ہو، اب وہ نابالغ بچے سے یا بالغ دونوں سے معافی مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ آج کل تو زیادہ واقعات ہو رہے ہوں گے کیونکہ سیزن ہے نمازوں کا، یہ ایک سیزن آتا ہے کہ ان دنوں مسجد میں رونق بڑھ جاتی ہے، بچے بھی پہنچ جاتے ہیں، تو اس طرح آج کل زیادہ دادا گیریاں کرتے ہوں گے، بڑے بوڑھے بچوں پر روب جھاڑتے ہوں گے غریبوں پر، اب دادا گیری تو نہ بولو، دادا گیری کے سے کوئی بدتر لفظ مل نہیں رہا مجھے، اللہ کے گھر میں کیا تو تمہارا صرف تمہارا کہ اس کی عمر چھوٹی ہے کیا وہ مطلب اللہ کے گھر میں نہ آئے؟ ہاں جس کو شریعت نے روکا ہے وہ بے شک نہ آئے، ایسا چھوٹا بچہ کہ جس سے نجاست کا ذن غالب ہے وہ تو ہوتا ہی نہ سمجھے، وہ آتا نہیں ہے، وہ لایا جاتا ہے، تو اس کو تو لانے کی اجازت نہیں ہے کہ لانے والا گناہگار ہے، اگرچہ سو نیپکن پہنا کر لائے گا اور ذن غالب ہے کہ نیپکن میں ہی گندگی کر دے گا تب بھی لانا اس کو ناجائز ہی ہے، اور جو اس سے ذن غالب نہیں ہے اتنا چھوٹا بچہ کہ یہ کر دے گا پیشاب وغیرہ، تو اس کو لانا مکروہ تنزیہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو نہ لایا جائے ایسے بچے کو، تو جو بچہ ان دونوں منازل سے گزر گیا اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسجد ہے، یہ پڑھی جا رہی ہے، یہ نماز ہے، مسجد میں پیشاب نہیں کیا جاتا، گندگی نہیں کی جاتی، اس کو اتنا شعور ہے، اب اس بچے کو روکنے کا کیا مطلب ہے کہ جواز ہے، جو نہ شرارت کرتا ہے نہ چیخے مارتا ہے نہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے، مگر اس کا قصور صرف اتنا کہ اس کی عمر چھوٹی ہے، شعور ہے اس کو، تو اب اس کو نکالنا بیچارے کو وہ بھی جھاڑ جھوڑ کے، ایک مطلب کتنی بری بات ہے یار، کی گفتگو نکلی ہے ضمن میں، یہ بھی ارشاد فرما دیں، یعنی یہ بھی بتا دیجئے ضمن میں جو بات چل رہی ہے کہ وہ بچہ کہ جو اس عمر سے تو نکل گیا کہ مسجد میں گندگی کرے، اب ایک ہے کہ وہ مسجد میں شرارتیں کرے گا، اچھلے گا، کودے گا، یا اپنا ایک خیال ہوتا ہے اپنے بچے کے بارے میں کہ بھائی یہ بچہ شرارت نہیں کرے گا، سمجھدار ہے میرا بچہ، لیکن وہ اس کا اپنا خیال دیکھا جائے گا یا بچے کی جو مسجد میں عادات اور اتوار ہیں کہ وہ صفے توڑ کے آگے آ جاتا ہے، والد آگے ہے تو والد سے ملنے کے لیے آگے پہنچ گیا، یا اچھل کود کر رہا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، تو بعض اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ سمجھدار ہے، ہم لا سکتے ہیں، حالانکہ جب وہ دیکھا جاتا ہے مسجد کے اندر تو وہ بچہ اس طرح کا ہوتا نہیں. تو اس حوالے سے ارشاد فرمائے کہ کیا صرف اپنے گمان میں ہی سمجھ لینا کافی ہوگا؟ دراصل وہ ہے نا کہ وہ جب ان کو ان کے ہمجولی ملتے ہیں نا یہ بچوں کے، تب تو یہ بالکل یعنی کہ یہ کھیل کا میدان بنا دیتے ہیں مسجد کو بعض وقت. اور بچہ اگر اکیلا ہو نا تو وہ چپکا پڑا رہتا ہے بعض وقت. تو اس لیے ایسے موقع پر کہ بچہ اگر اس جانتا ہے کہ وہ شرارتی ہے، یا اس نے دیکھ لیا کہ یہ بچہ یہاں کھیل تماشے بناتا ہے مسجد میں اور لوگوں کو پریشان کرتا ہے، جب تو لانے کی اجازت نہیں ملے گی، لیکن غیر کو یہ اجازت بھی نہیں ملے گی کہ اس کو مارے یا جھاڑے. اس کو تو مطلب ہے کہ دائرے کے اندر ہی ریٹ کر اس کو مطلب ہے کہ ترکیب بنانی ہوگی. اگر اس کو یوں مار کے یا جھاڑ کے مسجد سے بھگا دیا اور یہ اپنے باپ کے ساتھ آیا ہو، باپ نماز پڑھ رہا ہو، وہ بچہ گم ہو گیا تو گھبرا کے چلا گیا ادھر ادھر، تو پھر جو مسائل کھڑے ہوں گے وہ الگ ہوں گے. تو اس لیے وہ حکمت عملی کے ساتھ اس کے والد سے کہا جائے اور سمجھایا جائے، یا کوئی ایسا آدمی ہو جو مطلب یعنی کہ ایسے بچوں کو خادم مسجد کا ہو، جس کی تربیت ہو کہ وہ بچوں کو نرمی سے پیار سے آنے سے روکے، جہاں بچوں کی کثرت ہو اور شرارتوں کی وارداتیں ہو. اگر ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا، جہاں جیسا موقع، لیکن ہر بچہ شرارتی نہیں ہوتا، بچے نارمل بھی ہوتے ہیں اور شریف بھی ہوتے ہیں، مکس ہوتے ہیں، اور جب یہ سب مل جل کر جمع ہوتے ہیں نا تو پھر تو مسائل بعض اوقات کھڑے کرتے ہیں. بعض تو بہت خوراٹ ہوتے ہیں، وہ اکیلا ہی وہ سارے نمازیوں کو کافی ہوتا ہے، ایسا شرارتی ہوتا ہے، تو اس سے تو مسجد کو روکا جائے گا، اس کو تو روکنا ضروری ہے. یہ غالباً اس میں تو یہ حکم آئے گا کہ واجب ہے اس کو روکنا جس پر جسے قدرت حاصل ہو، کیونکہ یہ نمازوں میں تنگ کر رہا ہے. تو یہ کہ جیسی صورت حال ویسا حکم لگے گا، لیکن مطلقاً بچے کو، اب دیکھو یہ جھنڈا پکڑ کے شریف بن کے بیٹھا ہوا ہے تو ہم اس نے دن کر تو یہ شریف ہی ہوگا، کہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے نا تو اس میں ویسے بھی بچہ سہم جاتا ہے اور وہ شرارت کرنے سے تھوڑا باز رہتا ہے. اور اگر میدان ذرا خالی ملتا ہے اور ایک آدھ اس کا ہمجولی مل جاتا نا پھر یہ ہے. لیکن اس بچے کے بارے میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ بچہ بچہ ہوتا ہی ہے، زیادہ تر بچے جو ہے وہ شرارتی ہوتے ہیں، اور وہ بھی جب آپس میں جب یہ دو چار مل جاتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا. اچھا اب یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسا بچہ مسجد میں پایا کسی نے جو کہ خلاف شرع صف میں موجود ہے، ہٹانے والے کا کس طرح کا انداز ہونا چاہیے؟ اب وہ بات ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہماری، معافی والی وہ بھی باقی ہے کہ معافی کیسے مانگے گا، لیکن طریقہ بھی بتا دیجئے. بچوں کی نماز اور صفیں کہاں بننی چاہیے یہ بھی ارشاد فرما دیجئے، میسج بھی آ رہے ہیں. پاپا یہ پنجاب میں ایک جگہ کا واقعہ ہے، بچے جو نا وہ روزانہ شرارتیں کرتے تھے یہ تراوی میں. تو اب جو نگرانی شورا نے بیان کیا نا، سوال کیا نا کہ وہ کس جگہ صف میں کھڑے ہوں نا، اس حوالے سے یہ واقعہ ہے. تو اب نمازیوں نے کیا کہ یار یہ روزانہ جو نا پیچھے شور مچاتے رہتے ہیں، انہوں نے اگلے دن کیا کیا کہ اگلی صف بڑوں کی پچھلے اس کے ساتھ والی صف یہ بچوں کی بنا دی، اور اس سے پیچھے جو ہے نا پھر بڑوں کے ساتھ، تاکہ یہ تنگ نہ کریں. یہ کیسا ہے؟ اور وہ جو نگرانی شورا نے فرمایا اس کا بھی جواب. یہ تنگ نہیں کریں گے. میں ایک بچے کا قصہ جانتا ہوں، بچے کو جانتا ہوں. اب وہ بچہ جوان ہو گیا ہے اور میری آخری معلومات تک وہ جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہے، جب یعنی کہ آخری ملاقات تک. تو وہ بچہ چھوٹا تھا میں جانتا تھا کیسا تھا. اس کے باپ نے یہ چٹکلا بتا دیا کہ عید کی نماز کے لیے میں اس کو ساتھ لے گیا تھا. اب یہاں عید کی نماز شروع ہوئی, اب یہ ہوا آزاد, اب یہ سب یوں ہوگا تو اب یہ کوئی مجھے کچھ بولے گا نہیں. اب اس نے دورہ شروع کیا اور دورہ کرتے کرتے صفوں میں گھستے گھستے وہ کسی کے تیبند میں گھس گیا. اب آگے ہم مطلب پردہ لگا دیتے ہیں کہ کیا ہوا, ایسے بھی ہوتے ہیں بچے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. معافی باپا, معافی کا ایسا ہے کہ نابالغ بچے کی اگر کسی نے مالی طور پر کوئی اس کا ضرر پہنچایا, نقصان پہنچایا, پھر تو چلو اس کی پیمنٹ کر دے. بچے کو, بچے کے مالی نقصان کو یہ بھی کر سکتا ہے کہ صحیح سرپرست ہے اس کو پیمنٹ کرتے. سرپرست معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. باپ جو ہے مثلا وہ معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتا وہ مالی نقصان, بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ سرپرست کہہ دے کہ آپ رہنے دیں, میں اپنے پلے سے اس کو دے دیتا ہوں, بچے کے خطے میں جمع کروا سکتا ہوں, کروا دیتا ہوں. یہ ایک الگ صورت ہو سکتی ہے, معاف نہیں کر سکتا. اچھا اب رہا یہ کہ جیسے کہ وہی جھاڑ دیا مار دیا تو اس کا مالی جرمانہ تو ہے نہیں, اس میں کیا کرے. ہے بڑا پیچیدہ معاملہ کہ بچے کو معاف کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے, یہ معاف کرے گا تو معاف ہوگا نہیں, اس طرح کا بچوں کا مسئلہ ہے. تو اب یہ کہ اپنے لیے زندہ رہنے کی دعا کریں کہ یہ جب تک بالغ نہ ہو جائے میں جیوں, اور یہ بالغ ہو جائے تو اسے معاف کروا لوں. جب معاف بالغ ہوگا تو یہ معاف کر سکے گا, نہ بالغ ہی میں یہ معاف نہیں کر سکے گا. یہ ہے بڑا نازک معاملہ. معافی تو مانگ لے اس وقت سے, معافی ابھی مانگ لے پھر بڑے ہو کے دوبارہ معاف کروا لے. معافی اس سے مانگ لے تاکہ یہ بھی معافی مانگنا سیکھے, یہی ہو سکتا ہے. اس سے معافی, اب اتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو معافی کا بھی نہیں سمجھ آتی ہوگی. کئی چھوٹے بچے ہوتے اس کو اگر یہ سوری سوری کرے گا تو یہ کیا کرے گا, کیا سمجھے گا. تھوڑا سمجھدار ہوگا تب وہ سمجھے گا نا کہ یوں کیا جاتا ہے تو سوری بولا جاتا ہے, معافی مانگی جاتی ہے, ورنہ بہت چھوٹا بچہ تو اتنی اس کو سمجھ آتی. تو اس لیے اس کا کوئی پروپر جزئیہ ہو نا کہ یہ چھوٹا بچہ آیا معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا. پھر بھی اس میں تو وہی پیچیدگی تو رہے گی کہ اتنا چھوٹا بچہ جس کو معاف کرنا ہی نہیں آتا, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم معافی مانگ رہے ہیں, تو وہ اس کو مطلب یہ کہ یہ معاف کر دے گا. اب آپ کا وہ حمزہ ہے, حمزہ کی دل آزاری بھی ممکن تو ہے نا کہ اس کو بھی یعنی اس کی حق تلفی کی کسی نے, اب یہ کیا معاف کرے گا, کیسے معاف کرے گا. اس کو لاکھ رو رو کے آپ جڑ جڑا کے معاف کر دیں, جو ہنستا ہے تو ہنس رہا ہے, روئے گا تو روتا ہے تو روئے گا, کیا بولے گا, معاف کیسے کرے گا. نہ ہاں بولے گا نہ بولے گا. یہ اس میں کوئی ایسا جزئیہ مل جائے نا, کہاں سے ملے یار ایسا جزیہ کہ اس کی معافی کوئی صورت ہے کہ بھائی چلو اتنی اتنی پیمنٹ کر دے, اس کو کوئی کھلا پلا دے, اس کو سوٹ پیس دے دے, اس کو مثال کے طور پہ معاف ہو جائے گا. لیکن کوئی ایسا جزیہ نہیں ہے نا, یعنی کہ میری نظر میں نہیں ہے کہ نا بالغ کے معاف کرنے سے معاف ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ تو کرنی ہوگی, لیکن یہ کہ سمجھ نہیں آتی کہ نہ بالغوں سے, میں نے تو اپنے جو بچے بالغ ہوئے ان سے معافیاں مانگ لی ہے, پرانی باتیں ہوں گی کہ نہ بالغی میں بچوں کے حق تلفیاں ہو جاتی ہیں. آدمی کتنا بھی کوشش کرے نا تو عام طور پہ وہ مبتلا ہو جاتا ہے, کبھی سزا دینے بھی ہاتھ زور کا پڑ جائے آدمی کا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. بابا کیا فرمایا, اپنے بچے کو مارنے میں بھی کیا اس سے معافی کی صورت ہوگی؟ یہ تو دوسرے بچوں کا ہوگا نا. اپنے بچے کو بھی شدید مارنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے, وہ بلا وجہ بھی اگر مارا تو شدید نہیں مار سکتا. بل وجہ یعنی اس کو ادب سکھانے کے لیے سزا دی کسی وجہ سے, تو اس کو تین سے کم ضربے, تین سے کم ضربے وہ بھی ہلکی, نشان نہ پڑے, لال کر دیتے ہیں, پھر خون نہ نکلے, زخمی نہ ہو, تو پھر آگے وہ ٹوٹ پھوٹ نہ ہڈیوں کی وہ تو بہت دور جائے گا نا, لیکن نشان بھی نہیں پڑنا چاہیے مار کا. یہاں تو منہ پہ مارتے شاٹ کر کے مارتے پنجا اتار دے, تو منہ پر تو مارنا جانور کے بھی حرام ہے, انسان تو انسان, جانور کے بھی منہ یا سر پہ مارنا حرام ہے. اسی طرح انسان کے تو ہے حرام, لیکن مارنے کے لیے وہ چہرہ ہی رہ گیا ہے. دو آدمی لڑیں گے بھی نا تو لڑنے میں بھی ایک دوسرے کے منہ کو ہی نشانہ ماریں گے, مکہ ماریں گے تو منہ پر, ٹکر ماریں گے سر کی اچھل کر تو منہ پر نکسیر پھوڑ دیں گے. یہ منہ پر مارنا جب مارنا جائز ہو نا اس وقت بھی منہ پر مارنا حرام ہے, نہ سر پہ بھی مارنا حرام, دونوں جگہ مارنے کی یاد نہیں. ہاں یوں مطلب پیار سے یوں کرتے ہیں یا یوں کرتے ہیں ہلکا سا, وہ مارنا نہیں کہلاتا, مارنا حرام ہے. بابا وہ جو سیدی اعلی حضرت کا واقعہ رضی اللہ تو میں سوچ رہا تھا, لیکن یار وہ واقعہ بہرحال ہے بہرحال, لیکن اس میں کوئی اس سے یہ صراحت نہیں ہو رہی. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو واقعہ نا اس میں میرا تو یہی سمجھ آئی کہ وہ بچے کی حق تلفی نہ ہوئی, اعلی حضرت نے تقویٰ فرمایا. حق تلفی ہوتی اعلی حضرت سے تو وہ پھر مسئلہ دور جاتا. ہم مطلب اعلی حضرت کے غلام ہیں, ہم کیسے بولیں ہمارے آقا نے بچے کی حق تلفی کی. تو وہ بچہ وہ جو اعتکاف میں اعلی حضرت تھے تو خدمت پر جو مامور تھا وہ مدنی منا کچھ اس نے کوئی کوتاہی کر دی, کوئی چیز لانے لے جانے میں دیر لگا دی, تو سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو ہلکی سی چپت ماری اور پھر احساس ہوا کہ تو ہے تو نابالغ, تو پھر اس سے معافی مانگی اور پھر اس کو پیسے بھی دیے, اس کو خوش کر دیا. لیکن میں یہ سمجھا ہلکی سی چپت ہوں تو میں پہلے ہی بول چکا, اب یوں کر دیا, بھائی جلدی آیا کرو, تو یہ ہے جلدی آیا کرو, جلدی آیا کرو, یہ مارنا نہیں, یہ تو ایک طرح کا پیار بھری ڈانٹ ہے. میں جو سمجھ پایا ہوں اس حکایت میں واللہ اعلم, تو میرے حق کا حالات تو تقویٰ کے پیک کرتے وہ کائے کو بچے کی حق تلفی کریں گے, بڑوں کی نہیں کرتے تھے. ہاں اس کا, ہاں اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے پہلے تو بولا تم بدلہ لو مارو مجھے, وہ بچہ بےچارا بچہ ہے وہ کیسے ہمت کرتا کہ اتنے بڑے ولی جلہ کو وہ اپنے ہاتھ سے مارتا, اس کا ہاتھ پکڑا اپنے آپ کو مارا. یہ اعلی حضرت نے اپنی تسلی کے لیے اور پھر اس کو پیسے دیے اور اس کو خوش کیا, تو وہ بھی سوچتا ہوگا ایسی چپت تو روز پڑے پیسے ملیں گے. تو اس سے یعنی حکایات سے فقہی مسائل حل نہیں ہوتے کہ اس سے ہم مسئلہ حل کر دیں گے. اب کسی بچے کے پنجا اتار دیا اس کا ہاتھ مارو اپنے اوپر, اس سے معافی مانگو اور کوئی 5-25 روپے دے دو تو تم آزاد ہو گئے, ایسا نہیں ہے. مسئلہ ایسا نہیں ہوگا, تجربہ بھی ہوگا کہ آپ کے ہی بارے میں کوئی واقعہ کسی نے بیان کیا, آپ خود مطلب صاحب واقعہ ہیں, تو وہ واقعہ اپنے تمام تر جزیات کے ساتھ نقل نہیں ہو پاتا, اس لیے حکایات سے مطلب فقہ میں استناد کیا جا سکتا ہے, فقہ میں مطلب دلیل لی جا سکتی ہے. نہیں نہیں حکایات سے بھی نہیں, سیرت سے بھی, سیرت کے جو مطلب کتاب ہوتی ہے نا سیرت کی یا ملفوظات کی کتابیں, ان سے فقہی ہی مسائل حل نہیں ہوتے, ان کی روشنی میں مفتی کبھی فتویٰ نہیں دے گا فقہی مسائل پر. یہ جزیات ان کے وہ فتویٰ میں حجت نہیں ہوتے, بطور دلیل نہیں ہوتے, تقویت کے لیے لے لے کوئی ملفوظات شریف سے کسی بزرگ کے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن فقہی جزیہ ضروری ہے. یہاں تک کہ تفسیر کی کتابوں سے بھی فقہی مسائل حل نہیں ہوتے ہمارے, مطلب یہ اس کی باقاعدہ یعنی کہ وہ ایک کیٹیگریز ہوتی ہے کہ فقہی مسائل کس طرح حل ہوتے ہیں. اس میں تفصیل ہے کافی جی, اس میں تفصیل ہے یعنی مطلق تفسیر کی ہر مسئلے میں تفسیر نہیں ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں تفصیل ہے اس کے اندر, تفصیل جی کہ یوں اصل میں علی الاطلاق نہیں ہے یہ بات کہ حل ہو ہی نہ, حل ہو بھی جاتے ہیں بہت سارے اس میں, یہ کہ اصل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کسی فقہی جزئیے سے ٹکرا تو نہیں رہا یا کسی اصول کے خلاف تو نہیں ہے, پھر اس وقت ان کو نہیں لیا جاتا, ورنہ یہ جو اس طرح مستند کتابیں ہوں اس حوالے سے اگرچہ وہ شروع حدیث ہوں چاہے وہ تفسیر ہوں، ان سے اس طرح کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ جیسے یہ مارنے والا ہی مسئلہ ہے، یہ اگرچہ فقہی کتابوں میں موجود ہے لیکن باکثرت تفاسیر سے اس کو نقل کیا گیا ہے، تو اصول سے اگر نہیں ٹکراتا، فقہی جزیات سے نہیں ٹکراتا، تو پھر جو ہے ان کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے مسائل ثابت کیے جا سکتے ہیں۔ بات وہی ہوئی نا کہ وہ جزیات اس کے حق میں موجود ہوں اور وہی کہ اصول نہ ٹوٹتا ہو، ٹکراتا نہ ہو، صرف اس سے مسئلہ نہیں ہوا۔ صرف سے نہیں، یعنی اگرچہ جزیہ کہیں اور نہیں ہے، اسی میں ہے، لیکن وہ ٹکراتا نہیں کسی جی ہمارے اصول سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس مسئلے میں تو اساتذہ پھنسے رہتے ہوں گے، ٹیچرز خود باپ رہتے ہوں، ماں باپ پھنسے رہتے ہیں، خود باپ ماں باپ بے شک بہت، یعنی کہ بےچارے ماں باپ بھی بعض وقت اولاد پر ظلم کرتے ہوتے ہیں۔ میں نے تو ایسے ایسے مظالم دیکھے ماں باپ کے کہ وہ بولنا بھی اچھا نہیں لگتا کہ وہ اپنے بچپن میں بعض علاقے محلے میں، یہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے، اس طرح کے طرح طرح کے انداز ہوتے ہیں ماں باپ کے سزا دینے کے۔ وہ تو شرعی لگام ضروری ہے، جس کام میں شرعی لگام نہیں وہ بے لگام ہے، وہ جو سمجھ میں آتا ہے کرتا ہے۔ اب ماں بھی اپنی باپا جو بعض اوقات براس جو ہے نا طبیعت کی خرابی ہو یا بچوں کے ابو کی طرف سے کوئی بدسلوکی ہو گئی ہو یا ساس صاحبہ کی طرف سے کوئی اگر ناخوشگوار بات ہو گئی ہو اور اب اس کا جو بھرا ہوا ہے، تو وہ جس انداز سے اپنے دو یا تین سال کے نابالغ بچے پر بعض اوقات جو ہاتھ چلاتی ہوگی نا، جو اٹھا کر پھینکتی ہوگی، دھکے مارتی ہوگی، یہ اس کو کیسے سمجھایا جائے گا کہ یہ اس کا کتنا بڑا، یہ کیا کر کیا رہی ہے؟ یہ بچے کو پیٹھ سے پیٹھ پہ ایسا زور سے، مطلب آئے آئے کہ وہ بچہ جیسے اپنے وہ میمنی بولتے سہائی مار جاتا ہے، سہائی مار رو نہیں پاتا، آواز بند ہو جاتا ہے ایسا۔ مطلب مائیں بہت ظالمہ ہوتی ہیں، بس یہ غصے میں، غصے غصہ اتارنے کے لیے وہی کہ وہ کچھ کسی اور بات پر غصہ آیا اور بچے نے کچھ معمولی سا کر دیا، اب وہ سارا نزلہ اس پر گرا اور بچہ بیچارہ اس کی حالت خراب۔ تو یہ سب ظاہر ہے کہ ماں ظلم کرے، باپ ظلم کرے، دادا ظلم کرے، دادی ظلم کرے، نانا ظلم کرے، نانی ظلم کرے، پڑوسی ظلم کرے، پڑوسن ظلم کرے، چلتا آدمی ظلم کرے، ظلم ظلم۔ تو اس سے تو ہر ایک کو بچنا ہی ہوگا۔ تو بہرحال یہ کہ نرمی ہر معاملے میں کرنی چاہیے، کہ حدیث پاک میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نرمی چھین لی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ارشاد ہوا، جسے نرمی میں سے حصہ دیا گیا اسے بھلائی میں سے حصہ دیا گیا، اور جو نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ بھلائی میں سے اپنے حصے سے محروم رہا۔ ایک بچہ ہے، پیار سے اس کو سمجھاتے رہے وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر اس کو منع کریں یہ شیشے کا گلاس نہیں پلاسٹک کا اٹھا لو، اس نے پھر جا کے شیشے کے گلاس کو اٹھایا، گلاس ٹوٹ گیا نا، اس کے بعد وہ دودھ پڑا ہوا تھا بنا کے اس طرف نے جو ادھر کیا دودھ بھی گرا دیا اس نے، اس کے بعد کچھ اور بولا اس نے وہ بھی کنڈا کر دیا نا۔ اب پیار سے منع کر نہیں مار رہا، اب ایک اور چیز سے لگا کے منع کیا نا وہ مان گیا، تو اب وہ مارنے سے مان رہا ہے اور بغیر مارے مان نہیں رہا، تو اس وقت کیا کریں؟ نہیں، ماں باپ کو ضرورت مارنے کی سزا دینے کی اجازت ہے، لیکن وہی نا کہ ایسی سزا جو اس کی طاقت کے اندر ہے۔ وہ ہلکی ماریں گے تو وہ نہیں سمجھتا، جب تک اس کو زور کی نہیں پڑتی نا، بالکل چلائے گا نہیں تب تک جو ہے نا وہ سمجھیں گے۔ بابا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی وہ دلیلیں بھی دیتے ہوں کہ یہ نا یہ وہ لاتوں کے بھوت جو ہے نا وہ باتوں سے نہیں مانتے، یہ ہیں وہ ہیں، یہ تو اس طرح ہی مانے گا۔ رضوان بھائی بچہ جو بھی ہے کوئی مطلب کہ لکڑی لوہے کا تھوڑی ہے کہ وہ بعض کا بچہ لکڑی لوہے کا ہے کہ اس کو جب تک کہ وہ زوردار نہیں مارو گا آواز نہیں آئے گی تب تک نہیں مانے گا۔ بچہ بچہ ہوتا ہے، نرم و نازک ہی ہوتا ہے، چاہے یار کوئی بھی بچہ ہوگا نرم و نازک ہوتا ہے۔ ایک باپ کو جانتا ہوں کہ اس کی اولاد میں سے کسی نے بچپن میں وہ کسی کی پینسل اٹھائی اور اپنے باپ کو آ کر دیکھا, اس کو شعور نہیں تھا کہ یہ کسی کی لانی نہیں چاہیے, یہ چوری کے لیے کچھ بھی نہیں, کہ میں تو اسکول میں سے فلاں کی وہ پینسل, تو اس کے باپ نے کیا کیا, اس کو پکڑا اور کمرے میں ڈال دیا, اس کو دروازہ باہر سے بند کر دیا. اب کچھ دیر تک وہ اس میں اس پہ جو گزرنی تھی گزری. اچھا, اسی بچے نے بعد میں اپنے باپ کو یاد دلایا کہ بس وہ آپ نے جو ایک بار مجھے بچپن میں سزا دی نا, بس وہ دن آج کا دن میں نے کبھی کسی کی چیز نہیں اٹھائی, نہ اس کو نشان پڑا نہ اس کی پٹائی ہوئی, اور وہ اتنا اس پر وہ روپ پڑ گیا ایک ہی بار. یہ حکمت عملی تھی نا, اب بچے کے ساتھ فری اسٹائل ریسلنگ تھوڑی کھیلے گا باپ یار, اٹھا کے بےچارا اٹھا کے پٹکے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا, بچہ کا تکیا ہے یار. نارمل مطلب کہ بچہ جیسے اب آپ نے یہ کیا ڈرایا دھمکایا, وہ مطلب کہ بچہ سہم گیا اور سمجھ گیا. وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ تربیت اولاد نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے, وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے, بہت پیاری پیاری روایات حکایات بچوں کی تربیت کے تعلق سے ہیں, اور صفحات اس کے 188 صفحات, تو ہدیہ بھی اس کا 20-25 روپے ہوگا. تو اس میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ تعالی اس بندے پر رحم فرمائے جو اپنے گھر میں کوڑا لٹکا ہے جس سے اس کے اہل ادب سیکھے. تو یہ دیکھو وہ جب کوڑا دیکھیں گے کہ لٹک رہا تھا, وہ حدیث شریف کی شرح نہیں لکھی اس میں, تو وہ لٹکا ہے اس کو مارے, یہ نہیں حدیث شریف الفاظ نہیں ہے, تو دیکھ دیکھ کے ڈرتے رہیں گے, سمجھ میں ہی آتا ہے. اس کے نیچے لکھا ہے لیکن اگر سزا دینی پڑے تو ہاتھ سے دے, اتنی ضرب لگائے کہ بچہ اسے برداشت کر سکے, اور چہرے پر مارنے سے بچے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, نبی مکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم میں سے کوئی مارے تو اسے چاہیے کہ چہرے پر مارنے سے بچے. باپا اس میں نفسیاتی سزائیں جو ہوتی ہیں, مطلب کہ اگر آپ نے یہ کام کیا ہے تو اب آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز نہیں ملے گی, یا کھانا تھوڑا سا تاخیر سے ملے گا, اس طرح کی اگر سزائیں فی زمانہ آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بااثر ہوتی ہیں, اس حوالے سے بھی رانمائی فرما دیں. پسندیدہ چیز وہ جو اس کو مطلب اصل بھوک لگے نا, تو بچے کو کھلانا واجب ہے, جب وہ مطالبہ کرے کہ مجھے کھانا دو. اب پتہ نہیں بطور سزا اس کو, اب یہ کہ تھوڑی سی تاخیر ہے, وہ تھوڑی کی تعریف میرے نزدیک 15 منٹ 12 منٹ, آپ کے نزدیک آدھا گھنٹہ, ان کے نزدیک 2 گھنٹے ہوگا, تو پھر وہ تھوڑی کی تعریف کیا ہوگی. تو اس پر کیسے کچھ کہوں میں, ہاں یہ جیسے اس کو ٹافیاں نہ دلا دی, اس کو کھلونا نہ دلا دیا, یا اس کا کھلونا اگر اس کی ملک نہیں تھا, اگر اس کی ملک تھا تو وہ لے کیسے اس سے, اگر اپنی ملک پر باقی رکھا تھا وہ کھلونا, تو وہ کھلونا اس سے لے لیا کہ بھائی نہیں دیتا کھیلنے کے لیے تمہارے, اس کی سائیکل وغیرہ واپس لے لی جو اس کی ملک نہیں کی تھی. اب ارے سائیکل کے خاطر, سائیکل کے تو بچے عاشق ہوتے, تو وہ لے لی تو وہ تو پریشان ہو جائے گا, اب نہیں کروں گا. کچھ فرما رہے تھے آپ؟ بس وہی پسندیدہ کی بات کر رہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. بابا آج مجلس وکلاء اور ججز کے اسلام بھائی بھی مختلف جگہوں پر جمع ہیں, یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی اس شعبے سے وابستہ ایک اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم. حضرت صاحب میرا سوال روزمرہ کے گھریلو معاملات سے بابت ہے. عرض ہے کہ ماں اور بیوی کے جھگڑے میں جو بیٹا اور شوہر ہے کیا دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر معاملات کا حل تلاش کرے یا کوئی اور شرعی طریقہ کار ہے؟ پلیز اس پہ روشنی فرمائیں. میرا نام محمد خلیل ڈوگر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے. ضرورتاً قضا کرتے ہیں، ہر بات میں تو قضا نہیں ہوتی نا، معمولی مسائل بھی ہوتے ہیں بعض اوقات تو ویسے حل ہو جاتے ہیں. تو اب یہ کہ جیسا مسئلہ، اب مثال کے طور پر اب وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی اور وہ کر رہا انکار، تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کوئی گواہوں کی صورت بنے اور قضا کرنی پڑے، یا الفاظ ایسے ہوں کہ اس سے وہ طے نہ ہو پاتا ہو کہ یہ طلاق کے الفاظ تھے، کس موقع پر کہے تھے، یا اسی طرح کوئی بڑا مسئلہ کھڑا ہو تو پھر وہ ملتے ہیں، پنچایت بیٹھتی ہے اور مسئلہ حل کر سکتی ہے، کرتی ہے. بابا مجھے غالباً ساس اور بہو کے جھگڑے کا یہ کہ مثال کے طور پر ایک فیملی میٹر ہے اور ساس اور بہو میں جھگڑا ہو گیا، اب مثال کے طور پر اب یہ جب گھر میں آیا تو ماں نے کہا تیری بیوی نے یہ کیا، تو بیوی نے کہا کہ تیری ماں نے یہ کیا. اب یہ وکیل نہیں ہے، ابھی ایک جگہ بیٹھا ہے، دونوں ایک طرف اپنی بیوی کو بٹھاتا ہے، دوسری طرف اپنی ماں کو بٹھاتا ہے. اب اس کو ایک جگہ بیٹھ کر شوہر کا کردار ادا کرنا ہے، جگہ بیٹھ کر باپ کا کردار، بیٹے کا کردار ادا کرنا ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا یہ دونوں کو آپس میں دوسرے کا سامنا کروائے گا کہ تم بیٹھو تو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں؟ یہ سوچو ذرا آپ، تصور کیسا ہے یہ سوال ہے تو پھر یہ سوال یہ کیسا تصور ہے، یہ کیسے دکھ کیسے بٹھائے گا سامنے اللہ؟ یہ اکیلا بیٹے گا، حکمت عملی سے ہی کچھ صورت نکالنی پڑے گی، یہ تو بہت مشکل ہے. اگر ایسا انصاف کرنے والی ساس ہوتی اور بہو ہوتی اور بیٹا ہوتا تو پھر تو اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی. یہ مواقع بڑے نازک ہوتے ہیں، اس میں یہی ہے کہ ماں کے حقوق کا بھی خیال رکھے اور اپنی زوجہ کے حقوق بھی ضائع نہ ہونے دے. حکمت عملی، اب آج کے حالات ایسے، اگر ہو سکے نا تو اپنے بچوں کی امی سے انڈرسٹینڈنگ کر لیں. اگر اس طرح کی شکایات ہو نا کہ یوں بولا یوں بولا، تو اس کو سمجھا دے کہ اگر دیکھو تم چاہتی ہو کہ اپنا گھر آباد رہے تو مہربانی کر کے صبر کرو، افلے مدینہ لگاؤ، جتنا یہ تم کو تنگ زیادہ کرے اتنی اس کی خدمت زیادہ کرو میری ماں کی، تو پھر وہ وقت آئے گا کہ تم اس گھر کی ملکہ ہوگی. اگر تم اڑی کرو گی، مخالفت کرو گی میری ماں کی، تو ذرا آخر وہ بھی میری ماں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مخالفت کرو گی تو میری ماں ہے، میرا بھی دل اس کو پسند نہیں کرے گا. پھر یہ کہ میری ماں کو جب یہ باتیں پتا چلیں گی تو پھر فاصلے بڑھیں گے اور نتیجتاً پھر وہ گھر جو ہے وہ برباد ہو سکتا ہے. تو اس طرح انڈرسٹینڈنگ کر لینا تو میرا خیال ہے کہ گھر چل جاتا ہے. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اگر بہو سمجھدار ہوتی ہے نا اور وہ اپنی ساس کی ان باتوں کو اپنی ماں کی طرف منسوب کر دیتی ہے نا کہ میری ماں بھی تو مجھے سکسس بولتی تھی تو میں کس کو جا کے فریاد کرتی تھی، اب گویا میری ماں یہ، میں اب گھر بدل کے آئی ہوں، یہ اب میری ماں ہے، اب اس کی جلی کٹی مجھے برداشت کرنی ہے. تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ سب مطلب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. مگر مصیبت یہ ہے کہ بس وہ ساس اور بہو یہ جو دونوں ہیں نا، یہ ایک دوسرے کو اجنبی سمجھتے ہیں اور اس کو یوں ہوتا ہے ساس کو کہ بس اب یہ میرے بیٹے پر اس نے قبضہ کر لیا، پتہ نہیں کیا اس کو پلا دیا، کیا تعویذ کر دیا کہ اب یہ میرا نہیں رہا. اور اس کو یہ جادوگرنی اور چڑیل اور اس طرح کی بعض اوقات باتیں کرتی ہے, اور اس بہو بھی یہی سمجھتی ہے کہ یہ شوہر میرا ہے اور یہ اس سے مطلب یعنی کہ اس کو میرے سے توڑ کر رکھنا چاہتی ہے. تو یوں اس طرح کے ٹینشن گھروں میں بن جاتے, اور یعنی یہ ایسا ہے کہ یوں اپنے کہہ سکتے ہیں گھر گھر کا مسئلہ ہے. اس پر قابو پانے کے لیے وہی شریعت کی لگام, اگر ہر مسلمان جو بھی ہے جس کو شریعت کی لگام پڑ جائے گی نا, انشاءاللہ اس کا گھر چلے گا, سب کچھ چلے گا, مگر شریعت کی لگام پڑے جب کی بات ہے. یہاں تو ایسا ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا اجتہاد کر کے بیٹھا ہوا ہے, جو جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ بول رہا ہے. شرعی اور دینی شعور نہیں ہے, اسلامی تعلیم کا فقدان ہے, وہ دنیا پڑھ لی ہے. اب دیکھو نا, اسکول پڑھی, کالج, یونیورسٹی, یہ وہ, اور اس کے باوجود دیکھ کر بھی قرآن تو پڑھنا نہیں آتا نا. نماز میں کتنے فرض ہیں یہ معلوم نہیں ہے, نماز جنازہ کی دعا آتی نہیں ہے, نماز جنازہ کس طرح پڑھنی چاہیے یہ تو پتہ ہی نہیں ہے, روزوں کے مسائل پتہ نہیں ہے. اب اس کو آپ لوگ ٹھیک ہے بولتے ہو پڑھا لکھا, تو میں بھی بولتا ہوں پڑھا لکھا, لیکن کائے کا پڑھا لکھا ہے؟ پڑھا لکھا تو وہ جس کو قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا کم از کم آتا ہو, اور نمازیں پڑھنا آتی ہوں, نماز کے احکام جانتا ہو, روزوں کے احکام جانتا ہو, جو فرائض علوم ہیں ان کا وہ واقف کار ہو, اس کا وہ جاننے والا ہو, تو وہ پڑھا لکھا. باقی کا کیا پڑھا لکھا, وہ دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا ہے, لیکن اس دنیاوی پڑھے لکھے کو آخرت میں کیا ملے گا اس پڑھائی کا؟ احباب کیا کار نمایاں کر گئے, احباب کیا کار نمایاں کر گئے, میٹرک کیا, بی اے کیا, پینشن ملی اور مر گئے. قبر کے لیے کیا کر کے گئے, آخرت کے لیے کیا کر کے گئے؟ تو آخرت میں کام آنے والا علم دین تو اس نے حاصل ہی نہیں کیا, ساری زندگی اس میں کھپا دی, دنیا کی اسناد اکٹھی کرنے میں. اپنے ملک میں اگر وہ کچھ سند نہیں مل رہی تو دوسرے ملک جائے گا, ورنہ یہ کہ خامہ خواہ بھی دوسرے ملک جاتے ہیں کہ اس کا وہ دنیاوی طور پر امیج بن جاتا ہے, ادھر کا بڑا ہوا یہ, اپنے ملک کی اس کے بعد اہمیت ہی نہیں ہے نا, وہ دوسرے ملک, وہ فلاں ملک سے بڑھ کر آیا, امریکہ کا پڑا ہوا ہے بھائی, ادھر کا جرمنی کا پڑا ہوا ہے, فلاں کا پڑا ہوا ہے نا, یہ دنیا داری. دین جو گھر بیٹھے سیکھ سکتا ہے اور مفت پڑھایا جاتا ہے, اس میں مفت کھلایا جاتا ہے, کوئی پائی پیسہ نہیں. اب جیسے جامعۃ المدینہ اپنا, اس میں عالم کورس کروایا جاتا ہے درس نظامی, تو اس میں کوئی داخلہ فیس نہیں, کوئی اس میں وہ ہاسٹل یعنی کہ قیام گاہ اس کا کوئی کرایہ نہیں, تینوں ٹائم مفت کتابیں بھی کھانا پینا ملتا ہے, کتابیں بھی ملتی, کتابیں اچھا بعض درجوں میں باقاعدہ ان کو یعنی کہ جیب خرچی بھی ملتی ہے, جیسے تخصص الفقہ والوں کو اور دیگر بھی بعض ہے نا اپنے کورسز جن میں یہ اپنے خرچی بھی دیتے ہیں کہ یار کسی طرح بھی تم دین پڑھو ہو, لیکن آپ کو پتا ہے کہ دین پڑھنے والے کتنے, یار پیسے لے کر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور دنیا کے لیے پیسے پانی کی طرح بہا کر پڑھ ہی رہے ہیں یار, جس کام کا تعلق آخرت سے مسلمان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور جس کا تعلق دنیا سے اس کے پیچھے سب مطلب یعنی کہ مست ہوئے پڑے ہیں. حالانکہ یہ ڈگریاں کس کو کام آئیں, یہ اسناد کس کو کام آئیں مرنے کے بعد؟ اب کئی ایسے مطلب اعلی سند یافتہ ہوتے ہیں, سند یعنی امتحان دیے ہوئے ہوتے ہیں, سند ملنے سے پہلے مر نہیں جاتے, ڈاکٹری کی سند آنے سے پہلے انتقال نہیں ہو جاتا ان کا, بڑی بڑی اسناد کی خواہشیں رکھنے والے موت کے گھاٹ نہیں اتر جاتے, کون نہیں جانتا. تو اصل جو ہے داخلے جاری اعلان کی ترغیب, اصل میں جو مطلب بس ہے کہ انسان جو ہے ہر وہ کام کرے کہ جو مطلب یعنی کہ اس کی آخرت کے لیے مفید ہو. اچھا اب دنیا میں رہنا, دنیا میں کمانا, دنیا کے دیگر جو معاملات ہیں اس کو نبھانا، یہ بھی آخرت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو جائے گا نا، تو یہ بھی کار ثواب ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ساری دنیا کو لات مارو اور تسبیح پکڑ کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، معاذ اللہ، میری مراد یہ نہیں ہے۔ یعنی جو بھی کرے بندہ اس پر شریعت کی لگام ہو، شریعت کی لگام ہو، دنیا میں جیے، حلال روزی کمائے، اس روزی کے ذریعے اپنے ماں باپ کا پیٹ بھرے، اپنے بال بچوں کی پرورش کرے، راہ خدا میں خرچ بھی کرے، اچھا پہنے، اچھا کھائے، اس کی کوئی شریعت میں کوئی قید نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن ہو سب 100% شریعت کے مطابق، سچائی، امانت، دیانت، کسی کے حق تلفی نہ ہو۔ اس طرح اگر وہ چلے گا تو دونوں جہاں میں اس سرخروئی ہوگی، ورنہ یہ کہ جس طرح آج کل ہمارا انداز زندگی ہے ہماری اکثریت کا، وہ آپ تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ شریعت کی پاسداری کون کرتا ہے۔ ہم اگر ایسی بات کرتے ہیں تو یہ باتوں کا تانا بھی دے دیا، مولانا کا پیٹ بھرا ہوا، ان کو کیا پتا، نظرانے مل جاتے ہیں، یہ ہم کو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ ذرا کمانے کے لیے نکلیں تو ان کو پتا چلے کمانا کیسے ہوتا ہے۔ تو آپ کو وہ سمجھا رہا ہے کہ جس نے الحمدللہ مزدوریاں کی ہیں، مزدوریاں کی ہیں، سامان ڈھویا ہے اللہ کی رحمت سے، یہ بھی کیا ہے، اور مشقت کے کام کیے ہیں روزگار کے لیے۔ اب ٹھیک ہے، اب میری جو بھی مجبوریاں ہیں، میری عمر کے معاملات تو سمجھے اپنے، لیکن اصل مجبوریاں جو ہیں وہ بھی اس کے کہنے کی ضرورت نہیں کہ اب میں اپنے طور پر کہیں آ جا ہی نہیں سکتا حالات کی وجہ سے، تو میں نہیں جاتا کہیں کمانے کے لیے، لیکن ایک دور تھا کہ میں نے بہت مزدوری کی، جو عام آدمی وہ مزدوریاں نہیں کر سکتا، میں بعض چیزوں کا کاریگر ہوں جو میں نے کیا اپنے ہاتھ سے کام الحمدللہ۔ میں اب کم از کم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یار اس کا ویسے بیٹھے بیٹھے پیٹ بھرا ہوا ہے، یہ نہ کہ اس لیے میں نے بہت سارے دھندے کیے، اگر کہوں بیسیوں تو شاید بیسیوں دھندے کیے میں نے، یہاں تک کہ وہ بچپن سے میں نے دھندے کیے، اور اتنے دھندے کی کہ ایک بار میری ماں، بوڑھی ماں کو کسی نے پتہ نہیں کیا بول دیا میرے دوست نے، کہ میری ماں رو پڑی، اور رو کر اس نے کہا کہ میرا بچہ بچپن میں کھیلنے کے دنوں میں کھیلا نہیں ہے، یہ بس ہمیشہ مطلب یہ محنت مزدوریاں کرتا رہا ہے۔ اور میرا دوست پریشان ہو گیا تھا کہ میں نے یار تیری ماں کو چھیڑکا دیا، تو وہ آپ سے کلام کر رہا ہے کہ نہ محنت مزدوری کی ممانعت ہے، نہ دکان چلانے کی ممانعت ہے، نہ نوکری کرنے کی ممانعت ہے، نہ تجارت کرنے کی ممانعت ہے، ہر کام میں بس میرا جو کہنے کا مطلب ہے کہ شریعت کے دائرے میں ہو۔ اور یہ کون سا مسلمان ہے جو اس بات کو غلط کہے گا کہ نہیں نہیں شریعت کو چھوڑو، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس پیسے کماؤ، تو پھر مسلمان کہاں رہے گا؟ جب کوئی شریعت کی توہین کرے گا تو اس کا نام مسلمانوں والا ہوگا، ٹھیک ہے خاندان میں سارے مسلمان ہوں گے، لیکن یہ تو اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، کہ یہ بولتا شریعت کو چھوڑو اس کی کیا ضرورت ہے۔ تو میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، اور مسلمانوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلا رہا ہوں، شریعت، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور رسول کے حکام کے پابند ہیں، ہمارے ارد گرد جو ہے ایک باقاعدہ باؤنڈری ہے، اس کے باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں پہلے کرتا تھا، کوئی یہ وسوسہ نہ آئے کہ کیا اب مطلب کہ کوئی اور تنظیم کی ترکیب ہے، تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے، آپ آزاد فرما دیں بابا، میں کسی کے ذہن میں کوئی اشکال پیدا نہ ہو جائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی سے کبھی ایک روپیہ بھی میں نے نہیں لیا، مدنی چینل تو یہ جمعہ 8 دن ہوئے آیا، 6 ہی سال تو میں نے الحمدللہ بہت سارے سفر کیے، میں نے کبھی بھی دعوت اسلامی سے اس کا کرایہ بھی نہیں لیا، اللہ کی رحمت سے، میری اپنی ترکیب بن جاتی ہے، اللہ کھلاتا ہے، اس کا کرم ہے، وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس نے بھوک کا اٹھایا ضرور ہے، بھوک کا سلایا نہیں ہے، محاورہ ہے نا، الحمدللہ کھاتا ہوں دو نیوالے بچ جاتے ہیں، اس کا کرم ہے۔ دعوت اسلامی کی طرف سے نہ کوئی تنخواہ میں نے کبھی لی ہے، نہ آئندہ لینے کی نیت ہے، نہ اپنی اولاد کے لیے کو یہ ذہن دیا ہے، بلکہ الحمدللہ کتابیں بھی جو دو چار لکھی ہیں یا تیار کی ہیں تو اس کے بارے میں بھی اپنی اولاد کو وصیت کر دی ہے کہ میری کتابوں وغیرہ سے دنیا کا مال تم نے نہیں کمانا, یہ اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ اسی پر استقامت بخشے. اور بہرحال یہ کہ وسوسوں کی دنیا وسیع ہے اور تہمتوں کی دنیا بھی بہت بڑی ہے. لوگ بدگمانیاں بھی کرتے ہیں, تہمتیں بھی لگاتے ہیں, تو کیا کر سکتے ہیں. اللہ ان کو معاف فرمائے اور آنکھیں کھولے کہ جب تک شرعی طور پر دلیل نہ ہو کسی کے بارے میں زبان نہ کھولی جائے, دل میں بھی ایسے وسوسے نہ پالے جائیں. وہ مجھے غالباً ابراہیم بن ادھم کا واقعہ ہے کہ یہ کہیں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو نماز کے بعد امام صاحب نے پوچھا کہ آپ کھاتے کہاں سے ہیں, تو آپ نے کہا بتاتا ہوں پہلے میں نماز دہرا لوں. نماز دہرائی تو بتایا کہ میں اس امام کے پیچھے کیسے نماز پڑھوں کہ جس کو یہی نہ پتا ہو کہ مجھے اللہ کھلاتا ہے, جو سب کو کھلاتا ہے وہی رب مجھے کھلاتا ہے. تم پوچھتے ہو کہ کھاتے کہاں سے ہو, تو کوئی اور رب ہے کیا جو کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے, پلاتا ہے, اس کا کرم. پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, درکار کھلاتے ہیں سرکار, کھلاتے ہیں سرکار, کھلاتے ہیں سرکار, کھلاتے ہیں سلطان گدا سب کو, سلطان گدا سب کو, سرکار نبھاتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں. پاپا آپ کی وضاحت مرحبا, لیکن ایک ذہن ہے شاید وہی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ان کو پڑھا لکھا کہا جاتا ہے, ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مولانا لوگ ہیں یا اس طرح کے جو فیلڈ کے لوگ ہیں یہ نذرانوں اور تحفوں پر پلتے ہیں, اس کا کیا علاج کیا جائے؟ چلو اگر کوئی نذرانے پلتا ہے تو وہ بھی مرحبا, سود پر تو نہیں پلتا, رشوت پر تو نہیں پلتا, حرام پر تو نہیں پلتا. نذرانہ اگر کوئی دیتا ہے تو یہ دیتے بھی تو لوگ ہی ہیں نا, یہ بھی تو مسلمان دیتے ہیں نا کسی کو نذرانہ, تو یہ ناجائز تو نہیں ہے نا. کیا بارگاہ رسالت میں نذرانے حاضر نہیں ہوتے تھے؟ کوئی انکار کر دے, کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ بارگاہ رسالت میں آپ کے غلام نذرانے حاضر نہیں کرتے تھے, کرتے تھے. تو نذرانے اگر کوئی عقیدت سے حاضر کرتا ہے کسی بزرگ کی بارگاہ میں یا عالم کی بارگاہ میں, مسجد کے امام کو پیش کرتا ہے, خطیب صاحب کو پیش کرتا ہے, تو کیا حرج کیا ہے اس میں؟ آپ کو آپ کے دوست گفٹ نہیں دیتے, گفٹ دیتے ہیں تو آپ کی اپنی حیثیت ہے کہ آپ کو گفٹ دیتے ہیں, اور علماء اور مشائخ کو لوگ گفٹ بھی دیتے ہیں اور لفٹ بھی دیتے ہیں, ہاں ہاتھ چوم کے پیش کرتے ہیں الحمدللہ, دعا کی گڑ گڑا کر عرض کرتے ہیں یہ ایسی لفٹ ہے کہ اس لفٹ کے لیے آپ ترستے رہ جاؤ. وزیر اعظم کو بھی ایسی لفٹ نہیں ملتی کہ کوئی دست بوسی کر کے گڑ گڑا کر عرض کرے کہ یا سیدی میرا بچہ بیمار ہے, اب دعا فرما دیجیے, ہے نا. یہ علماء اور مشائخ کی عزت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے. آپ کائے کو یار دل جلاتے ہو, آپ بھی ان کی لائن میں آ جاؤ نا, آپ کو بھی لفٹ ملے گی, ورنہ خالی گفٹ ملتی رہے گی. اللہ, ملک بھر کے جامعات المدینہ میں داخلے جاری ہیں, آ جاؤ یار. تو اسلامی بھائی براہ راست ماں اپنے داخلے کے لیے جو بھی فارم وغیرہ کی فارمولیٹی پوری کریں, اور جو اسلامی بہنیں ان کے بھی جامعات کے داخلے جاری ہیں, تو وہ کسی محرم کو بھیج کر اپنے داخلے کی ترکیب بنائیں کہ شوال المکرم میں یہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بات ہے مجھے مزے دارا کہ مولانا کو دیکھ کر یہ بولیں گے جو مولانا کے مزے لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ مزے لینے کے لیے مولانا نہیں بنے گا. اپنی اپنی تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ بھی دیکھو کیا کرم نوازی ہے کہ علماء کو صرف دولت نہیں عزت بھی ملتی. الحمدللہ. اور علماء علیم ہوتا نا, یہ ایمانداری کی بات ہے. اگر وہ ہے علم کا علیم تو یہ بہت ذہین ہوتا ہے, چاہے وہ وکیل ہو چاہے جج ہو, یہ اپنا کو ذہین سمجھتے رہے. عالم جو ہوتا ہے یہ بہت ذہین ہوتا ہے, اور مفتی ذہین تر ہوتا ہے. اگر وہ ذہین نہیں ہوگا نا تو وہ مفتی بن ہی نہیں سکے گا. قدرتی طور پر اس کو ذہانت بہت ملتی ہے اللہ کی عطا سے, وہ ذہین ہوتا ہے. تو ان کے خامہ کا دل جلانا اور اپنی آخرت کو داؤ پہ لگانا کس نے بولا یار؟ آپ علماء سے مربوط رہیے, ان کی دستبوسی کیجئے, بلکہ قیامت میں یہ ان کے چشتیہ سلسلے کے ملفوظات میں یہ ہے, فوائد الفواد شریف یا راحت القلوب کہیں پڑھا ہے میں نے, کہ کئی لوگوں کی صرف اس وجہ سے بخشش ہو جائے گی قیامت کے دن کہ انہوں نے احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے علماء اور مشائخ کے ہاتھ چومے تھے, اس لیے وہ نکل جائیں گے, بخشش ہو جائے گی ان کی. تو آپ علماء کے قدموں تک پہنچو تو صحیح یار, آپ کیوں دل جلاتے ہو؟ یہ نذرانوں کے لیے کوئی عالم تھوڑی بنتا ہے, یہ نذرانوں کے لیے کوئی مطلب یعنی کہ دین کی خدمت تھوڑی کرتا ہے. یہ تو ایک بس اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے تو وہ خدمت کر دیتے ہیں. ہر فرد خدمت نہیں کرتا, نہ ہر فرد سے مطالبہ, اور مطالبہ تو ظاہر ہوتا بھی نہیں. جو مطالبہ کرتا رہے کہ میری خدمت کرو تو یہ بھی اچھا انداز نہیں ہے, اس کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ یہاں اگر مشائخ کاش مجھے سنتے ہوں تو ان کی خدمت میں ایک خاص بات میں عرض کرتا ہوں, وہ ایک خاص بات عرض کرنے لگا ہوں کہ احسن الوعال آداب دعا, جس کا تھوڑی تسہیل وغیرہ کے ساتھ فضائل دعا کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. یہ احسن الوعال آداب دعا یہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کے والد صاحب یعنی حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان کی کتاب ہے احسن الوعاء لآداب الدعاء. تو اس پر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے حاشیہ بھی لکھا ہے. اس میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے والد صاحب نے لکھا ہے, یا اعلی حضرت نے وہ بطور حاشیہ اس میں, یا آگے ہوگا کہ بطور حاشیہ اعلی حضرت نے لکھا ہے یا ان کے والد صاحب نے لکھا ہے. یعنی پیر کہ اگر اپنے مرید سے تعلقات اس طرح کے ہیں کہ اگر پیر مانگتا ہے اپنے مرید سے تو مرید کو خوشی ہوتی ہے, جب تو پیر سے پیر مرید سے اگر طلب کر لے سوال کر لے تو اس میں کوئی بالکل بھی حرج نہیں ہے. ورنہ یہ کہ پیر کو بھی اپنے مرید سے مانگنا نہیں چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. اب یہاں ایک خرابی یہ ہے کہ پیر اگر اپنے مرید کو حکم کرے گا کہ مجھے فلاں چیز چاہیے تو مرید منع نہیں کرے گا. اب اگر ایسے راہ و رسم نہیں ہے اور ایسا کوئی قرینہ بھی نہیں ہے کہ مرید سے اگر پیر مانگے گا تو یہ بخوشی دے گا, بلکہ یہ معلوم ہے کہ یہ بخوشی دے گا نہیں, اس کے باوجود پیر مانگتا ہے اور مرید بیچارہ منع نہیں کر سکتا, مروت میں وہ اس کو دینا پڑ رہا ہے, تو تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اس طرح پیر نے بحال ناگواری جو کچھ لیا بحال ناگواری جو کچھ لیا وہ سوال ہی نہیں بلکہ ظلم و غصب و مصادرہ یعنی دنڈ اور جرمانہ گویا یہ ہے. تو اب اگر مرید سے پیر نے مانگا اور کوئی ایسے ان میں مراسم اس طرح کے نہیں ہیں کہ وہ پیر مانگتا اور اس کو وہ نہیں بلکہ اس کو ناگوار گزرتا ہے مرید کو اور اب یہ بحال ناگواری بوجھ سمجھتے ہوئے کہ پیر صاحب ہیں اس کو منع کر نہیں سکتے نا دینا پڑے گا اب یہ دیا تو یہ جو پیر نے لیا یہ اس کے حق میں حرام ہے بلکہ یہ ایسا جیسے ڈاکو کسی سے لوٹتا ہے ڈاکو جن غصب جو ہوتا نا غصب ہے یہ پیر اس حوالے سے یہاں غاصب ٹھہرتا ہے. ایسے پیر میں نے باقاعدہ دیکھے ہیں پیر دیکھے ہیں یا دیکھا ہے مری یعنی کہ اور لوگوں سے سنا ہے ڈائریکٹ میں نے پیر کا یہ عمل نہیں دیکھا کہ جیسے کہ فنا پیر صاحب ہے تو یہ اپنے مریدوں سے ان کے باقاعدہ وہ اب یا کیا کہوں بھتے بندے میں یہ کہوں کیا کہوں یعنی وہ اس طرح وہ پیر صاحب کرتے ہیں. خیر اس کو میں بھتا نہیں کہتا نظرانے بندے ہوئے کہ اگر اس کے کاروبار میں کوئی چمک دیکھتے ہیں نا پیر صاحب تو اس سے کہتے ہیں کہ یار تمہارا تو کاروبار بڑھ گیا ہے بڑھا دو نظرانہ بڑھا دو. یہ بہت بری بات ہے لیکن اس کو میں وہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غصب ہے یا یہ لوٹ کا مال ہے. ہاں اگر کوئی ایسا مرید ہے کہ جو واقعی اس پر ناگوار ہے اور یہ چونکہ پیر صاحب ہیں منع نہیں کر سکتے بحال ناگواری دے رہا ہے دل میں ناراضی ہے اور اب پیر کے مانگنے پر یہ دے رہا ہے تب تو یہ پیر کے حق میں حرام ہے. تو یہ اعلی حضرت کے والد صاحب نے یہاں تک لکھا ہے قال رضا کے تحت ہے تو یہ اعلی حضرت نے یہ تشریح فرمائی اپنے والد صاحب کی وہ عبارتوں کی. تو یہ اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ دقیقہ واجب اللحاظ ہے یعنی اس نقطے کا لحاظ بہت ضروری ہے کہ بہت متصوفائے زمانہ اس زمانے کے نام نہاد صوفی اس پہ مبتلا ہے انہیں اس کا لحاظ فرض ہے اور مریدین کو لازم کہ اپنے مال و جان سب اپنے پیر کی ملک سمجھیں پیر کے شرائط پیری کا جامع ہو انہیں ہو بھی پیری مریدی کے قابل ہو اس میں شرطیں پیری مریدی کی پائی جاتی ہوں وہ نائب رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی. اور ائمہ دین فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملک نہ جانے حلاوت سنت اس کے مذاق جان تک نہ پہنچے یعنی وہ سنت کی لذت سے محروم رہے گا. تو یہاں یہ پیر کے آداب بھی سمجھائے گئے لیکن مسئلہ بھی پہلے بیان ہوا کہ اگر پیر مانگتا ہے اور مرید ناگواری کے تعلق سے اس کو دے رہا اور یہ مطلب ان میں لین دین کی ترکیب ہے نہیں اور پیر اس سے مانگ رہا تو یہ مطلب ناگواری کی حالت میں جو لیا اس نے دیا اور اس نے لیا یہ ظلم ہے اور غصب ہے حرام ہے واپس سے لوٹانا پڑے گا یہ نہ رہا تو اس کے وارثوں کو دینا پڑے گا. پیر کو ہضم نہیں ہو گئی ہضم کر لیا تو آخرت میں مرا تو اس لیے پیر کو بہت سوچ سمجھ کر پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑا رکھنا رہنا ہے. اور ویسے بھی یعنی کہ اس روایت کو پیش نظر رکھنا یہ ہم سب کے لیے کہ جو کچھ دوسرے کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جاؤ یہ حدیث شریف میں ہے مضمون جو کچھ دوسرے کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جاؤ کہ واقعی یعنی کہ وہ دینے والا جو ہے نا وہ واہ کر کے دے اس کی امید کم ہے جو بھی دے گا وہ عام طور پہ آہ کر کے ہی دے گا زکات آ کر کے دیتے تو نذرانہ مانگنے پر کون واہ کر کے دے گا کہ واہ تو میرے لک چمک اٹھے میرے پیر نے مجھ سے کہا ہے کہ 1,00,000 روپے دے دو مجھے ضرورت ہے تو یہی بولے گا آپ تو مرے یار پیر صاحب کو نہ کیسے بولے, اور مانگے بھی ایک لاکھ یار اپنے پاس تو نہیں ہے, سمجھے کیا کروں گا, تھوڑا ادھار دے دو آہستہ آہستہ بھر دوں گا, پیر صاحب کو کیسے نہ بولوں گا, تو ایسا پیر تو بالکل یعنی کہ فیل ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گی. جو پیر صاحب کے اپنے بزرگوں کے نام پر جو موج کرتے ہیں نا, بعض ایسے گھرانے چل رہے ہوتے کہ ان کے جو آبا و اجداد واقعی اہل اللہ ہوتے ہیں, لیکن اب جو نسلیں چل رہی ہوتی ہیں نا وہ اپنے باپ کمائی کھا رہے ہوتے ہیں, ان میں کچھ دم نہیں ہوتا, نہ پیری مڑتی کے اہل ہوتے ہیں, بس وہ خاندانی پیر ہوتے ہیں. تو پیر یہ خاندانیت نہیں ہے اور موروثی نہیں ہوتی, طریقت موروثی نہیں ہے, اہل ہو. اگر بیٹا نالائق ہے اور شرائط اس میں پیری مریدی کے پائے نہیں جاتے تو پھر وہ باپ کے بعد پیری مریدی نہیں کر سکتا, ناجائز ہے اس کا پیری مریدی کرنا, اور اس کا مرید ہونا بھی گناہ ہے, ناجائز ہے, وہ نااہل ہے. تو یہ موروثی نہیں ہوتی طریقت میں, یہ موروثی نہیں ہے. موروثی تو اس میں ہوتی کہ آپ نے جو یہ خزانہ جمع کیا نا بینک بیلنس, یہ مرو گے تو یہ موروثی ہے, پیچھے والوں کو جائے گا. پیری مریدی کا حق یہ اپنی اولاد کو نہیں ملتا, اگر اولاد اہل ہے تو ٹھیک ہے اس کو مل سکتا ہے. پاپا ایک پیر صاحب کہیں جاتے ہیں اور وہاں کے جو مریدین ہیں وہ چندہ کرتے ہیں, ایک مین مرید جو ہے وہ سب سے کہتا ہے پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں پیسے دو, تو ایک اچھی خاصی رقم وہ تیار کر کے رکھ لیتے ہیں, پیر صاحب آتے ہیں تو ان کو ایک وہ اجتماعی نظرانہ پیش کر دیا جاتا ہے. اگر اس میں پیر صاحب کا خود کچھ ہاتھ نہیں ہے, اشارہ نہیں ہے, اور اگر مریدین کے اندر اسٹینڈنگ ہے اور اگر کوئی اس طرح کرتے ہیں تو پیر صاحب پر کوئی الزام نہیں ہے. باہر تو مرید ویسے مرید ہوتے ہیں کہ ان پر برڈن نہ پڑے. اب جیسے کہ 10 روپیے میں دے سکتا ہوں اپنے پیر کو خوشی سے, اگر آپ بولو گے کہ 1000 روپے دو تو یہ میرے لیے بوجھ ہے, میں نہیں دے سکتا. میں سیدی قطب مدینہ کی خدمت میں حاضر تھا ایک بار, قطب مدینہ بہت سخی تھے اور یہ ولایت کی صفت ہے سخاوت, لیکن اور شرائط بھی ہوں اس میں, خالی سخی ہو تو ولی نہیں ہوتا. تو ہمارے قطب مدینہ ماشاء اللہ بہت سخی تھے, تو میں ان کی خدمت میں حاضر تھا تو مجھ سے ایک بار مجھے حکم فرمایا کہ وہ کوئی مہمان آئے تھے تو ان کے لیے کچھ وہ جو کھانے کی کوئی مطلب مشروبات کہ یہ آپ لے آئے, پتہ نہیں کوئی 10 ریال کے میں لے آیا مشروبات. تو پھر پیش کر دیے تو سیدی قطب مدینہ نے فرمایا کہ کتنے کا ہے پیسے, میں نے حضرت میں نے پیش کر دیا, لے لو شرافت سے لے لیا. میں ہمارے حضرت ایسے تھے سیدی قطب مدینہ, جو خود منگوائے تھے نا, ویسے کوئی اگر پیش کرے تو وہ قبول کر لیتے تھے, لیکن یہ کہ اس طرح مطلب جاؤ لیا اور پیسے, ہم لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ آپ لے آئے تو سلائی نہیں کرتے ہم کہ یار کتنے کا آیا لو یار, سمجھے. اور اس طرح کوشش کریے, میری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں یہاں دکانوں سے چیزیں منگواتا ہوں تو میری تو یہاں تک کوشش ہوتی ہے کہ میرے اسلام بھائی جن سے منگواتا ہوں نا, یہ ہماری ترکیب ہوتی ہے کہ یہ بولنا بھی نہیں ہوتا کہ الیاس نے منگوایا ہے, اگر یہ پتا چلے الیاس نے منگوایا تو ہو سکتا ہے یہ پیسے نہ لیں, تو وہ ترکیب سے جھوٹ بھی نہ بولنا پڑے, اور وہ کوشش یہ ہوتی ہے ہماری بارہ اس طرح سے ہم چیزیں لیتے ہیں. کیوں اپنے کسی پر بوجھ بنے یار, کہ کوئی مروبت میں دے تو برکت تھوڑی ہوگی, پھر امپریشن بھی خراب ہوگا. نام بتانے کا مقصد کیا, یہی نا کہ وہ اچھا پپا نے منگوائے اور یار یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو, ویسا کیا کرنا ہے. الحمدللہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں, جتنا دیا سرکار نے نے مجھ کو اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں تو یہ کہہ اللہ اللہ جولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کبھی نہیں تو بندہ کیا دے گا بندہ گندا ہے یار وہ دے گا تو دس کو سنائے گا کہ میں دیتا ہوں اس کو میں دیتا ہوں کائے کو اپنے گندے بندے سے مانگے اپنے رب سے نہ مانگے کہ وہ دیتا بھی ہے اور وہ احسان رکھتا بھی ہے تو وہ اس کیا لائق ہے وہ احسان رکھتا ہے ہم پر اور وہ یہ اس کا احسان ہی ہے الحمدللہ بندہ احسان رکھے گا تو ہم کو نہیں مزہ آئے گا نہ بندے کو اجازت ہے کہ احسان رکھے احسان جتائے جو اللہ دیتا ہے اپنے حبیب سے دلاتا ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے سرکار کا کرم ہے کہ اپنے رب سے لے کر ہمیں نواز رہے الحمدللہ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو کچھ مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں یقیناً امیل سنت نے علماء مشائخ جو یہ طبقہ ہے اس کے لیے آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے. لیکن دعوت اسلامی ایک تنظیم ہے اور بے شمار اسلامی بھائی مدنی مذاکرے میں شامل ہوتے ہیں. دعوت اسلامی کا کوئی ذمہ دار کسی سے اس طرح کی کوئی ترکیب بنانے کی اس کی ترکیب وہ ہے ہی نہیں. یہ ایک اسلامی بھائی اپنے ماتحت یا تنظیمی جس کے پاس ذمہ داری ہو اس سے کوئی تحفہ وغیرہ نہیں لے سکتا. اس کی شرح ناجائز ہونے کی جو صورتیں ہیں یہ امیر سنتی کتاب آداب تعام یہ فیضان سنت کا ایک باب ہے اس میں اس کی پوری تفصیل لکھی ہے کہ تحفہ کب رشوت بنتا ہے. تو وہاں سے ضرور بھی ضرور دیکھ لیا جائے تاکہ ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول میں اور ذمہ دار نگران اسلامی بھائیوں میں کوئی اس طرح کی چیز نہ آئے نہ ملک میں آئے نہ بیرون ملک آئے. اچھا اس میں کسی کو غلط فہمی نہیں ہو جائے نذرانہ حرام نہیں ہے وہ پیر نے مرید سے مانگا یہ بھی حرام نہیں ہے. حرام کی ایک صورت میں نے بیان کی ہے کہ جبکہ آپس میں کوئی ایسے ترکیب ہو نہیں اور پیر اس سے مطلب لینے کے مانگے اور اس کو ناگوار گزرتا ہو اس کے باوجود پیر اس سے مانگے اور وہ مطلب لینے کے دے با دل ناخواستہ یعنی ناگواری کی حالت میں یہ پیر کے لیے حرام ہے لینا غصب ہے ظلم ہے. کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے اور آستانے میرے خلاف جھنڈا نہ چڑھا دیں غلط فہمی کو پہنچا دے خود تو سنے نہیں بولے گا بھائی اب یہ بھائی اس کو دعوت اسلامی کا مال بہت پڑ گیا تو یہ ابھی نذرانوں پر حملہ آور ہو گیا یہاں بھی طبقہ ہے نا اللہ نہ کرے بابا یا یہ بولیں گے کہ اب یہ دیکھو ہم کو سمجھا تھا ہم کو میرا باپ کیوں تو میرا دادا کیوں تو جو ایسا کرے وہ تو سمجھو کہ وہ بیچارہ بس قابل اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. اور جو کتنے بڑے درجے کا دیکھو جو شاخ پھلدار ہوگی وہ جھکی رہے گی جو شاخ پھل سے خالی وہ اکڑے گی سمجھے. تو میں نے تو ایک دین کی بات کی اور ظاہر ہمدردی میں کی کہ وہ غلط کرتا ہو تو اس سے باز آ جائے اور توبہ کے تقاضے پورے کریں. اور الحمدللہ ایک تعداد ہے آستانوں کی مشائق کی جو دعوت اسلامی سے محبت کرتی ہے ایسا نہیں ہے اور میں اپنے اہل محبت کوئی سمجھو ایک طرح سے سمجھا رہا ہوں اور جو جن کو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی میری بات یہ سنیں گے اور انصاف کریں گے تو انشاءاللہ یہ بات میری سمجھ میں آئے گی. ورنہ یہ کہ فضائل دعا وہ جو میں نے حوالہ دیا اس کے آخری صفحات پر یہ مضمون لکھا ہوا ہے جو میں نے اپنے انداز میں آپ کو پیش کیا. اب اعلی حضرت بھی اچھے نہیں لگیں گے پھر, اب میرے نصیب میں کیا کر سکتا ہوں. کہنے ناصحا مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. پاپا اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیں کہ کوئی مرید پیر کے پاس پہنچ جائے کہ میرے پہ اتنا قرض ہو گیا ہے, آپ کسی سے کہلوا کر یہ میرا قرض اتروا دیجئے, یہ کیسا؟ ہاں یہ بھی ہوتا ہے, خوب یہ بھی ہوتا ہے. پیر صاحب مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جی ہاں جی ہاں. اب اس میں تو ہے کہ اگر واقعی وہ مقروض اور دکھیارا ہے تو پیر صاحب کو مدد کرنی چاہیے, اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اس کا دل مطمئن ہے کہ یہ واقعی بیچارہ دکھیا رہا ہے تو کیا رجے, ثواب کا کام ہے. اور اگر یہ جھوٹ بولے گا تو یہ آخرت میں برباد ہوگا, دھوکا دے گا اور اپنے پیر کو دھوکا دے گا اور اپنے آپ کو دکھیارا ظاہر کر کے پیسے بٹورے گا. تو قرضہ اس طرح قرضہ اگر ہے نا, اس کی ترکیب ایک یہ ہوتی ہے کہ کس کا قرضہ ہے, کتنا کتنا قرضہ ہے, تو وہ فرضی نام بتائے گا, جھوٹا ہوگا تو اب یہ نام وہ ٹھیک ہے, ان کو ترکیب سے کسی کو بھیج کر انکوائری کر لے پیر صاحب, اور پھر جو قرضہ ادا کرنا ہے اگر دل مطمئن ہے تو پھر اس کے ہاتھ میں نہ دے, براہ راست ان کو دے دے کہ لو یار اس پر جو قرضہ نہیں کہ ہم آپ کو اس طرح ادا کر رہے ہیں, تو یوں بھی ترکیب بن سکتی ہے. اس طرح گھر کے مسائل, یہ پریشانی وہ پریشانی, بات جعلی ہوتے ہیں تو انکوائری ہو سکتی ہے کہ ایڈریس لے کر محلے والوں سے یا کسی طرح بھی انکوائری کر کے بھی بعض لوگ مدد کرتے ہیں, اس طرح ہوتا ہے. پیر کی بات نہیں کرتا, ویسے بات کرتا ہوں, جو سماجی ادارے بھی اس طرح کرتے ہوں گے, تحقیق کرتے ہوں گے, بعض صورتوں میں کرتے ہوں گے بعض صورتوں میں نہیں کر سکتے ہوں, نہیں کرتے ہوں گے. بعضوں کا کراس کوسچننگ میں اگر سامنے والا جھوٹا ہے نا تو وہ پکڑا جاتا ہے. ایسے مجھے تو خیر پہلے بہت ٹکرتے تھے, اب تو ظاہر ہے کہ مشکل ہو گیا. کیا کیا انداز اختیار کرتے ہیں, کسی کے پاس کرایہ نہیں ہوتا, کسی نے کھایا نہیں ہوتا ہے, تو اس میں یہ تجربے بھی سامنے آتے ہیں کہ اگر کہاں جانا ہے, اچھا مرکز الاولیاء جانا ہے, آپ کو کرایہ نہیں ہے, اچھا ہاں بھائی وہ اتنے بجے ٹرین ہے, ہاں بھائی اس کو جاؤ ٹرین میں بٹھا کے آ جاؤ, اس نے آدھے رستے سے بھاگ جانا ہے. وہ مرکز الاولیاء کرے گا کیا, کبھی اس کا باپ بھی نہیں گیا مرکز الاولیاء, تو یہ کیا جا کر وہاں پھر واپسی کا کرایہ کس سے لے گا, تو بھاگ جاتے ہیں. اچھا کھایا نہیں ہے, آؤ کھلاتے ہیں, اس کو پکڑ کے ہوٹل میں بٹھا دو, کھا کتنا کھاتا ہے, تو پیٹ بھرا ہوگا کتنا کھائے گا. اس کو رقم چاہیے, ایک بار آ گیا میرے پاس, وہ ایسے اس نے نا ہماری نفسیات کے مطابق ایسی باتیں کی ہیں کہ میرے پاس یوں یوں فلاں مسلکی کیس تھا اور ایسا تھا اور وہ تھا اور اتنا عرصہ ہو گیا, اب یہ کیس تازہ ہوا ہے, ایسا اس نے مطلب کہ مجھے اب مطلب وارنٹ جاری ہو گیا اور بس گرفتاری عمل میں آنے والی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ بھاگ کر میری بہن کا گھر وہ فلاں شہر میں اور اتنا اتنا کرایہ بنتا ہے, آپ بس کرم فرما دے کہ میں بس جلدی چلا جاؤں, میں مرا نہیں تو. اب وہ ترکیب بنتے بنتے آخر بولتا ہے کہ 100 روپے دے دو, ہم نے اسے بھگا دیا, ٹکا بھی نہیں دیا, ایسے ایسے کرتے ہیں. ہمارا انداز دیکھ کر کے یہ مطلب اس معاملے میں پگھلے گا کہ میرا اس مسجد کا مسئلہ ہے, میرا وہ مسئلہ کی مسئلہ ہے, اور بس وہ وارنٹ جاری ہو گیا ہے. طرح طرح کے یہاں مطلب لینے کے ہوتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو یہ حکمت عملی کی باتیں جو کتابوں میں آپ کو شاید نہیں ملیں گی. اب اس میں پھر ایک بہت بڑا نقصان ہی ہوتا, حقدار مارے جاتے ہیں, حقدار مارے جاتے ہیں. بیچ ایک بار وہ بہت رونی صورت بنا کر, رمضان کا مہینہ تھا, جب میں چندہ کیا کرتا تھا جا کر عطیات دکانوں پر جا کر میں اکٹھے کرتا تھا, انجمن بنائی ہوئی تھی ہم نے, پھر دعوت اسلامی آ گئی, دعوت اسلامی کے لیے چندہ کرنے جاتا تھا رمضانوں میں, تو ہم میرے ساتھ اور بھی ایک دو عیسائی بھائی ہوتے تھے, تو ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک اہل محبت کے یہاں کہ جو ہم کو لے جاتے تھے دکانوں پر, وہ پاور فل تھے, سورس فل تھے, تو ایک لڑکا آیا بہت ہی رونی صورت بنا کر گڑ گڑا کر اس نے سوال کیا, اور میرا دوست پڑھا لکھا تھا, دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا تھا اور دینی اعتبار سے بھی معلومات والا تھا, اور میرے کو اس نے بولا یار الیاس ہی تو سچو لگے, تو میرے کو بولا کہ الیاس یہ تو سچا لگتا ہے میرے کو, اس نے ایکشن دکھائے سمجھے, تو میں نے ایسے اس کو چھوٹتے کہا کہ یار جوان ہے کما کے کھا, اس طرح کا جملہ میں نے بولا کچھ کما کے کھا, اس کو ہنسی آ گئی, اس فقیر کو ہنسی آ گئی, بھاگ گیا. اپنے بس والوں میں کبھی بم نے دیکھا ہوا ہے ایسے لنگڑاتے ہوئے, بم مشکل آپ تک پہنچیں گے اور بڑی رونی صورت کر کے فریاد کریں گے, پھر کبھی آپ ان کو مڑ کے دیکھنا, تھوڑا دور جانے کے بعد آپ دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے یہ آدمی سے آدمی بدل گیا ہے, وہ نارمل جا رہے ہوں گے. پاپا جس طرح وہ بس سے اترتے ہیں نا, وہ بس کے بیچ میں آ کے بےچارے سے چلا نہیں جا رہا ہوتا, اور جب بس سے اترتا ہے نا تو ہم بھی اس طرح نہ اتر سکے جس طرح وہ ایسا اترتا ہے کہ بندہ حیران ہو جائے, بہت فنکار ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ دینا بھی ہے کسی کو تو آدمی سوچ سمجھ کر دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ استغفر اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میٹھے میٹھے مدنی مذاکرے میں الحمدللہ عز و جل ہمیں جو برکتیں نصیب ہو رہی ہوتی ہیں, انہی میں ایک برکت یہ ہوتی ہے کہ ہم روزانہ توبہ کرتے ہیں اجتماعی طور پر, اور توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے, اور ماشاءاللہ یہ رمضان مبارک کی پیاری پیاری ساعتیں, اور پھر آج تو عشرہ مغفرت کی پہلی رات ہے, اللہ تعالی ہم سب کے حال اعضاء پر رحم فرمائے, ہمارے گناہ معاف فرمائے. آئیے اجتماعی طور پر توبہ کرتے ہیں, امیل سنت توبہ کرواتے ہیں, اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں. توبہ کرتے ہی امیل سنت ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بناتے ہیں, اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کی دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. تو آئیے میٹھے اسلام بھائیو بیعت بھی کرتے ہیں, جو کسی کے مرید نہیں ہے وہ مرید ہو جائیں, کہ اس میں بزرگوں کا فیض بھی اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا زبردست فیض ملتا ہے ماشاءاللہ. بہت پیارا ایک یہ سلسلہ ہے, عبادت میں ریاضت میں اور دیگر معاملات میں بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں, بزرگوں کے فیضان سے دور ہوتی ہیں. اگر کوئی کسی کا مرید ہے تو چاہے تو بیت برکت لے لے, امیل سنت کے مرید ہوتا ہوں میں تو وقت طالب ہوتا ہوں میں, اس سے جو اس کے پیر صاحب پیر صاحب رہیں گے امیل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. باپا سے عرض ہے کہ ہم سب کو توبہ بھی کرائیں اور مرید بھی بنا دیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھا۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے پیسے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیارے کو جیسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیارے کو جیسا۔ بعد والا مصرا کو بتائے گا وہ کلا بتائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بعد والا مصرا بپا نگران ہماری مجلس کے اسلام بھائی، دوسرا مصرا۔ ایس ایم ایس کے مطابق اس وقت 37 مقامات پر اس مجلس کے تحت اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے، جس میں 285 وکلا بھی شریک ہیں۔ بابا یہ ہماری مجلس سے وکلا کے اسلام بھائی، یہ چاند رات کو سفر بھی کریں گے مدنی قافلے میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا اگلا مصرع یہ ہے، خود بھی کہ دیں اور کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ ترنم سے پڑھیے نا، پورا شعر پڑھیے ترنم سے۔ بابا ترنم سے بھی اور اسی طرز پر ہو تو کیا بات ہے مدینے کی، یہ تو ناتخوان بھی شاید نہیں پڑھتے اس طرز پر، یہ پرانی طرز ہے۔ آتا ہے فقیروں پر کچھ پیار ان کو ایسا، خود بھی دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہوں۔ سلام علیکم۔ تھوڑی سی غلطیوں کے ساتھ شعر درست ہے، وہ درست جو ہے وہ میں پھر سنا دیتا ہوں، کچھ آگے پیچھے الفاظ گھبراہٹ میں بھی بعض وقت ہو جاتے ہیں۔ بابا انہیں تحفے میں اگر وہ کل جو رسالہ نیا جو مکتبے نے شائع کیا ہے وہ بھی اگر یہ رسالے بھی دے دیجئے، عیدی بھی قبول فرمائے تو دے دیجئے، مدینے کی تسبیح، مدینے کی تسبیح بھی پیش کر دیجئے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیارے کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. یہ ذوق نعت کا شعر ہے مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ المنان کا. صلو علی الحبیب. پاپا اگر اس کا کوئی مطلع سنا دے تو. چلیے مطلع. اس کا مطلع مشکل ہو جائے گا, اس کے مطلع دو یا تین کلام اس بہر پر ہیں. ایک مشہور ہے مطلع, ویسے ایک مطلع مشہور ہے شاید, یہ اس بہر پر دو کلام تو یاد پڑ رہے ہیں مجھے. چلیے دونوں میں تو کوئی سا مطلع سنا دیں جو یاد ہو آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا اس نعت کا مطلب یہ ہے کہ ترنم سے اگر آتا ہو تو. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. مطلع درست ہے ماشاء اللہ. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا آپ کو اسپتال لے کے جانا تھا. اللہ نہ کرے یار, تم گھر کو نہ کھینچو, نہیں جاتا نہیں جاتا. اسپتال کو نہ کھینچو, نہیں جاتا نہیں جاتا. میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا. باپا عیادت کے لیے لے کے جانا ہے مدنی چینل کے ذریعے. جزاک اللہ. آمین. باپو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانی اس وقت ہم باب المدینہ کے ایک اسپتال میں موجود ہیں. ہمارے نگران کابینہ ہیں محمد شکیل اتاری, ان کے صاحب زادے ہیں جمیل اتاری, عمر تقریباً ان کی 12 سال ہے. اور بےچارے سائیکل پہ جا رہے تھے تو برابر میں ایک مزدا جا رہا تھا تو اس سے اس کی ٹکر ہو گئی. بےچارے کے جو 12 سال کا مدنی منا ہے, ابھی دیکھا تو بہت ایک ہمیں بھی ایک افسوس ہو رہا تھا. ہاتھ کی جو ہے ہڈی ٹوٹ چکی ہے, اس پہ جو ہے فریکچر ہوا ہوا ہے اور راڈ ڈالی ہے. پاؤں ہیں, پاؤں کی جو ایک ہڈی ہے وہ بھی ٹوٹ چکی ہے تو اس کے اندر بھی راڈ ڈالا ہے. اور جب بھی انہوں نے بتایا, جب دیکھا ہم نے, تم نے دیکھا تو نہیں لیکن انہوں نے بتایا تھا کہ گھٹنوں سے تھوڑا سا نیچے نا اس مدنی منع کا پاؤں بھی کٹ گیا ہے اس حادثے میں. تو یہ بات جو پاؤں جو کٹا ہے یہ بات مدنی منع کو بھی بتائی نہیں ہے نا. اور یہ کہ اس کو جب پتا چلا کہ آپ سے بات چیت ہوگی تو بےچارہ بس اسی انودگی کے عالم میں ہے تو خوش ہوا, پہچان بھی رہا ہے, بات چیت بھی کر رہا ہے. تو ان کے والد صاحب اور وہ مدنی منا جو ہے وہ اندر ہی ہیں. آئیے ان کی عادت کے لیے چلتے ہیں. السلام علیکم. شکیل بھائی نگرانی کابینہ. مدنی منڈے کا نام پہ لگی ہے بن کے. نام کیا مدنی منڈے کا؟ مدنی منڈے کا نام جو ہے جمیل, جمیل اتاری. جمیل بن شکیل. واقعی یار یہ بےچارا بہت آزمائش میں. مدنی منا بھی آزمائش میں اور ان کے ابو, ان کی امی, ظاہر خاندان تو متاثر ہوتا ہے. اب یہ ان کا بڑا بیٹا ہی ہے شکیل بھائی کا. اللہ تعالی اس سے اکلوتا ہی بیٹا ہے. ہاں پاپا ایک ہی بیٹا ہے. جی اللہ اللہ تعالی کرم فرمائے, رحم فرمائے, صبر نصیب فرمائے, صبر پر اجر نصیب فرمائے. اللہ تعالی اس بچے کو اس صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اس میں سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کنٹرول بھی کریں. یہ بیچارے سائیکلیں لے کر اسکوٹر بھی چلاتے ہیں اتنے اتنے چھوٹے, اور روڈوں پہ نکل جاتے ہیں, اور بس ماں باپ بھی کیا کریں, ماں باپ سمجھاتے بھی ہوتے ہوں گے لیکن بچے قابو میں آتے نہیں ہیں, تو کبھی کبھی بس وہ قسم میں لکھا ہوتا ہے, یہ ہو جاتا ہے. اللہ رحم کرے, کرم فرمائے. جی جی عرض بھی کرنا چاہتے ہیں ان کے درمیان. جی جمیل آپ کو بابا کیا لگے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان لبیک. پاپا جان پاپا جان بیٹا ہمت رکھو, صبر کرو. انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا بیٹا, ہمت رکھیے. بابا جانے بابا جانے اللہ کرم فرمائے, اللہ رحم فرمائے. پیارے حبیب کے صدقے میں آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. رخل غنود کی چھاوی, یہ دیوانہ خاندان ہے. تو والد نے مجھے بتا دیا جب حادثہ بھی ہوا نا تو بتائیے, تم کو یاد کر رہا تھا. دیوانے ہوتے ہیں, محبت ہوتی ہے. اللہ کرے کہ بس بیچارہ بہتر ہو جائے. اب جو اس کا کٹ گیا ہو تو کٹ گیا. یہ ماں باپ کو بھی اس میں تسلی ہے, سب کو تسلی ہے. حدیث پاک بہار شریعت جلد اول صفحہ 801 پر ہے, جو میں تھوڑا وہ ریڈیوس کر کے عرض کروں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال ہوا کس پر بلا یعنی آفت زیادہ سخت ہوتی ہے. فرمایا انبیاء پر, پھر جو بہتر ہیں, پھر جو بہتر ہیں. آدمی میں جتنا دین ہوتا ہے اسی کے اندازے سے بلا یعنی آفت میں مبتلا کیا جاتا ہے. اگر دین میں قوی ہے یعنی زیادہ دیندار ہے, دین میں مضبوط ہے, اگر دین میں مضبوط ہے بلا بھی اس پر یعنی آفت بھی اس پر سخت ہوگی, اور دین میں ضعیف یعنی دین میں کمزور ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے. تو ہمیشہ بلا یعنی آفت میں مبتلا کیا جاتا ہے, یہاں تک کہ زمین پر یوں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہ رہا. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا جتنی بلا زیادہ یعنی جتنی آفت زیادہ اتنا ہی ثواب زیادہ. اور اللہ عز و جل جب کسی قوم کو محبوب یعنی پسند محبوب رکھتا ہے یعنی پسند فرماتا ہے, پیارا بناتا ہے, تو اسے بلا میں ڈالتا ہے یعنی آفت میں مبتلا کرتا ہے. جو راضی ہوا اس کے لیے رضا یعنی خوشی, اور جو ناراض ہوا اس کے لیے ناخوشی. اور دوسری روایت ترمذی کی, جب اللہ تعالی اپنے بندے کے ساتھ خیر یعنی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے, اور جب شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے گناہ کا بدلہ نہیں دیتا اور قیامت کے دن اسے پورا بدلہ دے گا. تو اب یہ کہ بیٹا تکلیف میں آیا تو ماں باپ بھی تو تکلیف میں آئے, خاندان سارا ڈسٹرب ہو گیا, مصیبت میں پڑ گیا. تو یہ ظاہر سبھی کی آزمائش ہے, سب کا اس میں ابتلا ہے, بس سب کو صبر کرنا چاہیے اور ہمت رکھنی چاہیے. اور واویلا نہیں مچانا چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، چپ رہ سیتا موتی ملسن جے صبر کرے تا ہیرے، چپ رہ سیتا موتی ملسن جے صبر کرے تا ہیرے، جے پاگلا پانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے، جے پاگلا پانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی مصیبت کی تلافی فرماتا ہے، اس کے کام کا انجام اچھا فرماتا ہے اور اسے ایسا بدل عطا فرماتا ہے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے کوئی مصیبت پہنچی اور وہ اس مصیبت کو یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ اس مصیبت کو کتنا ہی زمانہ گزر چکا ہو تو اللہ عز و جل اس کے لیے وہی ثواب لکھے گا جو مصیبت کے دن لکھا تھا. تو صبر کریں جب بھی مصیبت پہنچے. ہمارے یہاں یہ کہ میت ہوتی ہے انا للہ پڑی جاتی ہے، میت پر بھی بے شک پڑی ہے لیکن جب بھی کوئی مصیبت، یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے کہ چراغ بجھ گیا، ہے نا، ہے نا، چراغ بجھ گیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انا للہ پڑھی ہے، روایت پڑھی ہے میں نے، آپ کو یاد ہے؟ چلیے تو پھر اس کو رہنے دیتے ہیں. اب اچھا نہیں، مجھے سرکار کی طرف منسوب یاد پڑتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چلیے اب نہیں پڑھتے، نہیں بیان کرتے. تو یہ کہ وہ اگر مل جائے آپ کو تو ٹھیک ہے، آئندہ کام آئی انشاءاللہ. تو یہ کہ چراغ بھی بجھ جائے تو یہ بھی ایک مصیبت ہی ہے. ابھی سب اندھیرا گھپ ہو جائے، بجلی ہے نا، بتی بند ہو جائے تو تھوڑی تشویش ہوگی، پریشانی ہوگی، ہم جیسا زیادہ گھبرائے گا یا پتہ نہیں کوئی دہشت گردی کی واردات تو نہیں ہونے لگی. ایک مثال ہے، تو جس کو جتنی گھبراہٹ ہوگی، تشویش ہوگی، پریشانی ہوگی، ارے تو یہ بھی ایک مصیبت ہے، اس پر پڑھا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون. جوتے چوری ہو گئے تب بھی یہ پڑھ سکیں گے، کسی کا زوردار دھکا لگ گیا، تکلیف پہنچی تب بھی پڑھیں گے. لڑنا نہیں ہے، انا للہ پڑھنا ہے. اللہ نے ثواب کمانے کا موقع دیا، صبر کرو، اجر لو. بڑبڑ بڑبڑ کر کے تو گناہوں کا تو امکان ہے، ثواب کی امید نہیں ہے. سباب پر شکوائے جو علم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوائے جو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا یا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا یا نہیں کرتے. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ الحمدللہ عز و جل اب جو مدنی مذاکروں میں عیادت وغیرہ کا ایک سلسلہ ہے, اس کے حوالے سے ایک ایس ایم ایس موصول ہوا کہ مجھے یہ سلسلہ دیکھ کر اپنی بیماری پر الحمدللہ صبر ملتا ہے. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ایک سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, میرا نام محمد عرفان عطاری ہے, میں ڈیرہ اسماعیل خان پنیالہ مکی سے 30 دن کے اعتکاف کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ شاعر نعت کے لیے عالم ہونا شرط ہے, شرعی رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاعر نعت کے لیے عالم ہونا شرط ہے, یہ پوچھا تھا؟ جی بابا. نعت لکھنے کے لیے نہ عالم ہونا شرط, نہ عالم ہونا کافی, بلکہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر نظر ہو, شرعی معاملات سے آگاہ ہو, اور فن شعری بھی جانتا ہو. فن شعری کی جو اغلاط ہیں اس سے گناہ نہیں ہوتا اگر غلطی کی تو, لیکن ظاہر ہے پھر اس کا وہ شاعر نہیں ہے, پھر متشاعر ہو گیا. یہ متشاعر میں نقلی شاعر. اچھا, اب یہ عالم چونکہ نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ کلام لکھ کر کسی کو بھی دے نہیں, خالی لکھ لے. لکھ کر پہلے کسی محتاط عالم دین یا مفتی اسلام ہو تو مدینہ مدینہ اس کو دکھا لے, تنقیح کروا لے کہ میری اس میں کوئی شرعی غلطی تو نہیں ہے. ورنہ ردیف قافیہ نبھانے کے لیے, وزن بنانے کے لیے ایسے الفاظ ڈال دیتے ہیں جو کبھی بے ادبی کے ہوتے ہیں, کبھی گستاخی کے ہوتے ہیں, کبھی شرعی طور پر وہ غلط ہوتے ہیں. اس طرح کے بہت سے اشعار میں نے خاص کر مطلب جو متشاعرین میں بھی دیکھے, اور شعرا کا کلام بھی اس سے پاک نہیں ہے. کئی شعرا جن نامور شعرا ہوتے ہیں, اب اپنے کو اس کا تذکرہ کرنا بھی دشوار ہے, ویسے سے نامور شعرا ہوتے ہیں جن کے کلام میں شرعی اغلاط ہیں, مطلب کہ وہ علماء نہیں تھے, وہ شعرا تھے, اور علماء سے مربوط نہیں ہوں گے, چیک نہیں کرواتے ہوں گے. یا یہ جو عموماً شاعر ہوتے ہیں نا, ان کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہوتے ہیں. میں جنرل بات کرتا ہوں, الفاظ کا تو ذخیرہ ہوتا ہی ہے, اور بس وہ ایک اپنا ان کا ایک مزاج عجیب و غریب ہوتا ہے. شاعر کو اپنا شعر جو ہے نا, یہ یوں کہہ سکتے ہیں جیسے مبالغے کے ساتھ, کہ اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. یعنی کہ بچے کو کسی کے برا بلا کہو ماں باپ کو تکلیف ہوگی, تو اسی طرح کسی شاعر کے شعر پر تنقید کرو اس کا موڈ خراب ہو جائے. اس طرح کوئی اگر آرٹیکل لکھنے والا ہے, قلم کار یا انشاء پرداس, اگر اس کے اندر آپ تنقید کرو, الفاظ یا تلفظ کی غلطیاں نکالو, تو اس کو بھی اچھا نہیں لگے گا. یہ جنرل بات کر رہا ہوں, جو اصلاح کے طالب ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا, جنرل بات تو اچھا نہیں لگے. سب کو یوں چاہیے کہ بس واہ واہ کیا شعر کا. یعنی کہ یہ مشاعرے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر واہ واہ کی پکار پڑے نا تو وہ آٹومیٹک ونس مور ہو جاتا ہے, دوبارہ پڑے گا. پھر اگر واہ واہ واہ کر کے وہ پھر اگر کوئی بولے نا تو وہ سیبارہ پڑے گا, اور اگر کوئی لفٹ نہ کرائے تو آگے بڑھ جائے گا. اور یہ شاعروں کے مشاعرے میں ترکیب لگتا بنی بنائی ہوتی ہے کہ اس کے یہ واہ واہ کرنا پڑے گا اس کو, تاکہ یہ اس کے کلام جب باری ہے تو یہ بھی واہ واہ کرے. ان کا پگار جو ہے نا, ان کی تنخواہ, ان کی اجرت, یہ واہ واہ ہوتی ہے. واہ واہ کرے راس مزے کو مزہ آ گیا. واہ نہ کرے تو یہ موڈ آف یہ شاعروں کو یاد ہوتا ہے. یہاں تک کہنے کے ان کی حالت ہوتی ہے کہ جیسے کہ شاعر بیٹھا ہوا ہے اور کلام دوسرا پڑھ رہا ہے, دوسرا کوئی کلام پڑھ رہا ہے اور اس شعر پر لوگوں نے کوئی داد و تحسین کا نعرہ بلند کیا واہ واہ کی, تو یہ شاعر یوں کرتا ہے. یا یعنی کہ شاید سمجھانا چاہتا ہے کہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے, ماں بدولت نے لکھا ہے, شاید توجہ چاہتا ہے. تو یہ بس یہ ایسی مخلوق ہے, یہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے. یہ تو اب چلے ان کی طرف جا رہے ہیں. بعض شعرا وہ جو غزلیں لکھتے ہیں, یہ بھی کلام لکھتے ہیں نا, اب ان کی کلام غزل کی صورت میں چلے جاتے ہیں, یہ بھی ایک پورا طبقہ فیلڈ ہے. اور مجھے ایک وقت تھا کہ ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تھا. اب یہ پتہ کیا انہوں نے لکھے اپنے وہ جو لکھنا تھا, اب ان کو سنے کون؟ یہ پورا اہتمام خود کرتے ہیں, خرچہ خود اٹھاتے ہیں, یہ سارے جو ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں, تو ان کو جس طرح چلانا ہوتا ہے نا وہ سارا سجاتے ہیں, اور جو مہمان آتے ہیں نا ان کو بھی بلانا کھلانا پلانا, اب ان کو اپنا کلام سنانا ہے. یعنی اپنے کلام کو سنانے کے لیے یہ پورا خرچہ اٹھاتے ہیں کہ یار کسی صورت آ کے میرا کلام سن لو. تو آپ نے جو مجھے کہا نا کہ ان کو کلام سنانے کا کتنا مطلب ان کا اپنے اشعار سے کتنی محبت ہوتی ہے, یہاں سے مجھے وہ کچھ واقعات میرے ذہن میں آ گئے. دعوت اسلامی سے شاید پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک شاعر کا کوئی آرٹیکل بھی لکھتے ہوتے ہیں, ایک آرٹیکل اخبار میں اس نے لکھا ہوگا اور میں نے پڑھ لیا ہوگا, وہ گجراتی شاعر تھا, تو مجھے وہ اچھا لگا ہوگا. میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ان دنوں شاید نور مسجد میں ہوتا تھا, میں جمعے کی نماز کے لیے جا رہا تھا, یہ مل گیا شاعر مجھے, تو میں نے اتنا کہہ دیا گیا آپ کا آرٹیکل میں نے پڑھا یا بہت اچھا. ارے اس نے یقین مانے, میرا ہاتھ پکڑا بولا اب تم پر میری چائے پینا واجب ہو گیا. چلو وہ پکڑ کے کھینچ کے مجھے ہوٹل میں لے گیا, چائے پلائی اس نے, سو خوش ہوا جس کی امتیاز. یہ بےچارے بس ہوتے ہیں. تو میں نے کچھ مشاعرے اٹینڈ کیے اصل, تو ان کا انداز ان کا کچھ تھوڑا بہت دیکھا ہوا ہے قریب سے. یہ عجیب و غریب مخلوق ہوتی ہے, یہ عام لوگوں سے بالکل یہ نہیں کہ یہ طبقہ جو ہے نا یہ تھوڑا مختلف سا ہوتا ہے. بعض اس میں بہت یعنی کہ بول کے بہت ہوتے ہیں, بعض یہ کہ بالکل دھنی ہوتے ہیں, ہوش ہی نہیں ہوتا, ہو اشاری وہ موضوع کرتے رہتے ہوں گے, طرح طرح ان کا ایک اپنی دنیا ہے ان کی. مشاعرہ کریں گے, شخصیت کو لائیں گے, کھلائیں گے پلائیں گے, سب کچھ کرتے ہیں, دعوتیں دیں گے, گیدرنگ کریں گے. ان کیا گیدرنگ کم ہوتی ہے, ان کے ذوق کے کچھ نہ کچھ لوگ پہنچ جاتے. بہرحال یہ کہ جو بھی کام شریعت کی لگام جس پر ہونا وہ اچھا. یہ عموماً شاعر جو ہوتا نا, یہ عموماً سب نہیں, میرے حالات بھی شاعر تھے, حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شاعر رسول تھے, شاعر نعت تھے. جنرلی میں کر کہتا ہوں کہ یہ شاعر جو ہے نا یہ عموماً بے لگام ہوتے, کوئی لگام نہیں ہوتی, ایسے ایسے کفریا اشعار بھی ان کے کلام میں ہوتے ہیں. ہم نے اسی لیے وہ عرض کیا ہوا مدنی چینل پر, تو میرے خصوص احتیاط کی ترکیب اکثر ہی کہہ سکتا ہوں کہ رہتی ہے, 100% ہی نہیں کہہ سکتا, صرف اپنے اکابرین کا بزرگوں کا کلام پڑھا جائے, یا اگر دوسرے شاعر کا کلام پڑھنا ہے پڑھایا ہے تو پھر اس کی تنقید شرعی طور پر اس کی تفتیش ہو جائے. تو بعض اوقات ایک کلام اعلی حضرت کا ہوتا ہے لیکن پھر ادھر ادھر سے وہ اشعار کی جو وہ لے آتے ہیں نا, گرے باندھنا اور چیز ہوتا ہے یہ, اس کو یہ لوگ مصرے طرح ملتا ہے نا, اس مصرے طرح پر مشاعرہ, تو اس پر دوسرا مصرا جو موضوع کیا وہ گرے باندھنا اس کو کہتے ہیں. اگر اس کو بھی گرے باندھنا کہتے ہو تو مجھے پتا نہیں ہے, یا اب کہتے ہو تو. یعنی آپ کا مطلب یہ نا کہ یہ کلام جیسے اعلی حضرت کا پڑھ رہے ہیں, اب مدینے کا ذکر آیا تو اب یہ مدینے سے متعلق جو دیگر شعرا کے جو شعر ہوں گے وہ اس میں دو پانچ ملا لیں گے پھر وہ اعلیٰ حضرت کا شعر اٹھائیں گے. اس میں کبھی اس کو گرا بولتے ہیں, یہ اس میں نہیں آتے. گرے بولتے ہیں یہ, اب گرے ہوتی ہے گٹھڑی ہوتی ہے آپ کو. اب ہم نے یہ بہت سارا گلدستہ ہوتا ہے, یہی ہے ہم نے گرے لگائی ہے کہ یہ گرے نہ کھلے, لیکن جب یہ پڑھنے پر آتے تو ساری گرے کھولتے اور پھر لگا دے گرے. اس میں ڈنڈی مار دیتے ہیں, مارتے ہیں بار ہاں اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جو خلاف شرع پڑھ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا کلام جو ہے نا بس یہ لا کلام ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. ہمارا حسن زن ہے اعلیٰ حضرت پر کہ انہوں نے مطلب یعنی کہ خود فرمایا کہ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی, کہہ رہے احکام شریعت ملحوظ اپنے کلام سے ہوں, المنت للہ محظوظ. اس طرح بھول گیا ربائی آپ کی اعلی حضرت کی. اپنے کلام سے ہوں نہایت محفوظ, محظوظ محظوظ زو آئے گا محظوظ حز اٹھانا ہے جی. لطف اندوز ہوں اپنے کلام سے. اب دوسرا وہی مصرع تھا جو آپ نے فرمایا, یہ اعلی حضرت کا کلام, کیونکہ یہ بہت بڑے عالم تھے. تو عالم ہو بہت بڑا اور قرآن و حدیث پر نظر ہو, نظر ہو اور محتاط بھی ہو, شاعر فن شعری کا جانتا ہو, تو وہ کلام لکھے تو مدینہ مدینہ. ورنہ یہ کہ غیر عالم اگر بالکل لوگ اس کو شدھ بدھی نہیں ہے شریعت کی, تو پھر اس کو تو لکھنا نہیں چاہیے. دعوت اسلامی والوں کو تو ہم تو منع ہی کرتے ہیں کہ یہ بےچارے علماء تھوڑی ہیں, پھر سے تو اٹھ پٹانگ کلام لکھ کر آتے ہیں کہ ہم اور اسلامی بہن ہے اب علیف کا بات جانتی نہیں ہے. یہ اشعار لکھ لکھ کر مجھے بھیجتی تھی, پھر میں نے اس کا پرچہ لکھا اور کچھ تشہیر کی کفریہ کلمات کے بارے میں بھی, یہ شاعری کے مدنی پھول ڈالے میں نے کہ یار یہ اپنا کام نہیں ہے, تلفظ کا تو ٹھکانا ہی نہیں, علیف کا با آتا نہیں ہے. اور حالت یہ کہ کیا کہنا چاہیے, شاعری آتی نہیں. دیکھیں ہنسی ہے گانی, مسجد میں ہنسنے کی اجازت نہیں ہے. شاعری آتی نہیں پر شاعری کرنے لگے, شاعری آتی نہیں پر شاعری کرنے لگے, شاعری شاعری آتی نہیں پر شاعری کرنے لگے, چارہ سمجھ کر شاعری کو سب گدھے چرنے لگے. یہ کسی نے وہ یہ شعر کہا ایسوں کے لیے کہ جن کو شاعری کی شدھ بدھ ہوتی نہیں, اور ایک لمبا مصرع ہے ایک چھوٹا مصرع, پھر الفاظ ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر, اور تلفظ بھی غلط. تو اس طرح مطلب ہر ایک کا کام نہیں ہے شاعری, کوئی ایسا کوئی اعلیٰ کام نہیں. شاعروں کی تو بہت مذمت ہے, لیکن جو علماء ہیں اور عین شریعت کے مطابق نعت شریف یا حمد انہوں نے لکھی یا نصیحت آموز کلام نیکی کی دعوت پر مشتمل کلام موضوع کیا, مرحبا وہ کار ثواب ہے. جبکہ عام طور پر یہ شعرا ایسا کرتے نہیں ہیں, ایسی فضول شاعری ہوتی ہے بیچاروں کی کہ مت پوچھو بات. ہاں جو نعت لکھتے ہیں اس میں بھی جب دوسروں کا کلام پڑھا جاتا ہے نا, کوئی پڑھتا ہے نا, تو بعضوں کا ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے کوئی چوکا چھکا لگا دیا تو اس کو سمجھانا بعضوں کا مشکل ہوتا ہے. ضرور بابا یہ اگر مشورہ اگر آپ کی طرف سے بھی عطا ہو جائے نا, کہ کلام بعضوں کا نئے ہوتے ہیں کبھی سنے ہوئے نہیں ہوتے, اگر ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی جب بھی کوئی کلام پڑھیں تو سب اس سے پہلے جو ہے نا وہ کس کا پڑھ رہے ہیں اس کا تعارف کر دیں, تو اب تعارف سننے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کم از کم کلام سننے کے لیے ایک ذہنی اور قلبی طور پر بڑا مطلب کہ آدمی وہ فل ترکیب میں آ جاتا ہے کہ یار اب وہ جو بھی شاعر پڑھے جا رہے ہیں اگر جو معنی سمجھ میں آئے یا باتوں کا نہیں آتے, لیکن چونکہ یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ کلام جو ہے نا یہ فلاں بزرگ کا ہے تو اس کو سننے میں اس کا ایک اپنا لطف ہے. ورنہ بعض اوقات یہ کلام نیا ہوتا ہے اب پتہ نہیں ہوتا کہ کس کا ہے, تو پھر ایسے ذہن میں سنتے سنتے بھی نا عجیب قسم کے بعض اوقات خیالات اور اشکالات آتے رہتے ہیں. تو اگر پہلے سے ہمارے مخصوص نام ہیں اگر ان کا تعارف ہو جائے کرے نا ہمیشہ کہ میں ان کا کلام سنانے کے لیے جا رہا ہوں، ان کا کلام سنانے کی سعادت پانے کے لیے جا رہا ہوں، جو بھی ان کے ایک اپنے لفظ ہوتے ہیں، تو یہ کہ تھوڑا سا سننے والے کے لیے تسلی ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں شاید نہیں بیٹا، مجھے بابا یہ جو اجتماعی ذکر و ناد میں بات بھول جاتے ہیں، اس کے لیے پھر بعدوں کا لقمہ دینا پڑتا ہے کہ یہ کس کا. پھر دوسرا یہ کہ ناظرین کے لیے بھی بعض اوقات کلام اتنا خوبصورت اور پیارے انداز سے پڑھا جاتا ہے، تو اب جو تخلص ہوتا ہے ہر ایک کو تخلص کے متعلق اس کلام لکھنے والے کی سیرت کا اندازہ نہیں ہوتا، تو اگر ایسا ہو نا تو ایک اس پہ تسلی بھی ہو جاتی اور ان کا ذکر خیر بھی ہو جاتا ہے. تو جو بھی اس طرح اسلام بھائی جو نعتیں وغیرہ پڑھتے ہیں یہ مدنی پھول ہیں ہمارے لیے کہ ہم نعتیں جو پڑھیں تو ہمارے جو مخصوص بزرگوں کے جو کلام دعوت اسلامی کی طرف سے دیے گئے ان کو نظر میں رکھیں، اور جو اگر بیچ میں کچھ اشعار ملانے بھی ہیں تو وہ بھی انہی جو ہمارے جو اکابرین شعرا ہیں، بزرگ شعرا ہیں جن کے کلام ہمارے یہاں پڑھے جاتے ہیں، انہی کے کلام پڑھے جائیں، انہی کے اشعار بیچ میں ملائے بھی جائیں. اور شاعری کے حوالے سے الحمدللہ امیر اللہ سنت نے جو مدنی پھول عطا فرمائے ان مدنی پھولوں کو بھی ہم اپنی عرض جا بنائیں، اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھیں اور خواہ نہ خواہ قلم نہ چلائیں اور نہ اس طرح کے اشعار لکھنے کی طرف بڑھیں. الحمدللہ بہت پیارے پیارے اشعار لکھے ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ وہ سارے پڑھ لیں. ابھی بہت کلام باقی ہیں، ابھی بہت اشعار باقی ہیں. انکس مشورہ یہ کہ ایک ناموں کی لسٹ بنا دی جائے کہ بھائی ان ان کا کلام پڑھیں تو ساتھ میں نام لیا جائے، ورنہ بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت کے مطابق ہوتے ہیں وہ بھی پڑھ لیے جاتے ہیں، لیکن اس شاعر کا نام لینے جیسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کے دوسرے کلام جو ہے نا جی درست خوفناک ہوتے ہیں. جی ماشاءاللہ بہت پیاری بات ہے نا، اپنے اکابرین کا نام لے لیا جائے، اعلی حضرت کا تو مولانا حسن رضا خان کا، تو فنا کا، مولانا جمیل الرحمان صاحب کا، اس طرح علماء کے نام دے دیے جائیں کہ بھائی ان کا کلام پڑھو گے نام لوگے، اس کے علاوہ نام نہیں لینا. اب یہ کہ کفار نے بھی کلام لکھے ہیں، نعتیں لکھی ہیں، ہندوؤں نے نعتیں لکھی ہیں، لیکن بعض اوقات ان کا نام بھی لینا مفید ہوتا ہے. دیکھو ہے غیر مسلم اور میرے آقا کا کمال دیکھو کہ اس سے بھی حق کہلوا لیا، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے بھی بعض اشعار غیر مسلم کے بھی درست ہوتے ہیں، تو شاید اس کا نام لینے میں اس میں اسلام تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہے. جیسے کہ بعض لوگ باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی ہیں اور ان کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں کہ دیکھو غیر مسلم بھی ہمارے آقا کے بارے میں یوں بولتے ہیں، کہ میرے آقا میں کوئی عیب ہی نہیں ہے جو کسی کو ملتا، تو تعریف کرنے پر یہ بھی مجبور ہے. بابا شاعری ہو یا کتاب وغیرہ ہو یا کوئی بھی کام ہو، اب یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ مجھے آتا ہے، اب یہ ماننے کا ذہن کیسے بنے کہ مجھے یہ نہیں آتا، یہ میری فیلڈ نہیں ہے، یہ جلدی تیار نہیں ہوتا انسان، اس حوالے سے قرآن میں فرماتے ہیں. دراصل وہ بولنے کی دراصل وہ بہت سوچنا پڑتا ہے، کسی کو بولو نا کہ اب بیچ میں کسی نے بہت لمبا چوڑا کلام لکھ کر مجھے دیا، وہ ہمارے کسی مرحوم مبلغ کی شان میں تھا، اب نہ سر تھا اس کا نہ دھڑ تھا نہ پیر تھے، وہ مشرق میں جا رہا ہے مغرب میں جا رہا ہے، پھر شرعی اغلاط بھی میں نے محسوس کی اس میں. اب میں نے کہا بھی اس کو لے کے میں کہاں سے بیٹھوں اور کیسے اس کو سمجھاؤں کیا کروں، تو بہت آزمائش تھی، فون نمبر تو اس میں تھا اس میں، پھر اتفاق سے وہ کچھ ہمارے تخصص سال دوم کے طلبا نے مجھے اپنی زیارت سے مشرف کیا، غریب خانے کو اپنے قدوم سے مشرف کیا تو میں نے ان کے آگے یہ کلام رکھا. میں نے کہا بتاؤ اس میں یہ اشعار ہیں, کچھ چند سنا ان کو, ان میں کیا تو اس طرح. پھر میں نے بولا کیا آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں, کیونکہ یہ بھی ہمارے ایک طالب علم تھے جامعہ کے. تو ایک نے پھر ذمہ داری قبول کی کہ ٹھیک ہے میں اس کو سمجھاؤں گا. میں نے جو مجھے بولنا تھا بس کہ یوں یوں بولنا, اس شعر کے بارے میں یوں بولنا, اور سمجھدار تھے, مطلب علماء ہی کہیں گے ہم کو کہ وہ تخصص فی الفقہ کا بھی ان کا سال دوم وہ بھی آخری اینڈ. اب بعد میں کوئی رابطہ ہوا نہیں, رمضان شریف کی تشریف آوری ہونی تھی اور میری بھی کوتاہی ہے, اس بار نے یاد آ گیا کہ میں اس سے پوچھوں گا اس کا کیا کیا. پہلے تو بہت آتے تھے کلام, اب کوئی کوئی آتا میرے پاس. فنی اغلاط بھی اپنے سمجھے گئے, فنی اغلاط دور کرنا تو آسان نہیں ہے, شرعی اغلاط تو زیادہ کے بعض اوقات ایمان لیوا ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 2 بجے انشاءاللہ ختم کریں گے, اور صلاۃ و تسبیح بھی آج پڑھنی ہے تاک رات ہے انشاءاللہ. الحمدللہ بھائی وہ چراغ والی روایت مل گئی, اس کے شکرانے میں چاند رات کو مدنی قافلہ سب سفر کرنے, اللہ کرے. اتنی پیاری روایت ہے, بجلی ہمارے یہاں فیل ہوتی رہتی ہے, اس کے لیے وہ ثواب کمانے کی ایک کا نسخہ مل گیا. لیکن چونکہ مجھے علماء کی تائید نہیں ملی تھی اس وقت, نہ انہوں نے انکار کیا تھا, میں احتیاطاً رک گیا تھا کہ میں پڑھی تھی روایت, اب بار آشر پڑھی ہوگی, میں بلک کروں. یہ حدیث شریف در منصور کی سرات الجنان میں, لو بھائی سبحان اللہ, جلد اول میں ماشاء اللہ, سورۃ البقرہ کی تفسیر میں آیت نمبر 156 کے تحت ہے. غالباً تو وہ حدیث پاک ہے, ایک مرتبہ نبی کے اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا. عرض کی گئی کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ ارشاد فرمایا جی ہاں, اور ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے. یہ کہ بجلی فیل ہو جائے وہ تو چراغ بجھاتا ہے, اس پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری تعلیم ہوئی نا اس میں, تو انا للہ پڑھی کہ یہ بھی مصیبت ہے کہ اندھیرا ہو گیا. اب گرمی ہو, اندھیرے کے ساتھ ساتھ پنکھے بھی بند ہو جاتے ہیں, ہم پنکھوں کے عادی ہیں, اس دور میں پنکھے تو رائج نہیں تھے. تو اب اندھیرا اور گرمی کا موسم ہو تو گرم, تو مصیبت در مصیبت, تو اس کا تو اجر ہی اجر ہے انشاءاللہ. اور یہ انا للہ پڑھنا تو رحمت ہے, چنانچہ ایک اور حدیث میں اسی کے نیچے لکھا ہے, ایک اور حدیث ہے, ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور ارشاد سنیے کہ یہ ہمارے لیے تحفہ ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میری امت کو ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی, وہ چیز مصیبت کے وقت انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنا ہے. جو یہ سورہ بقرہ میں جہاں یہ آیت ہے اسی کے تحت زیادہ یہ لکھا ہوا ہوگا. صفحہ نمبر اگر ہے تو 253, یہ سیرت الجنان جلد اول صفحہ نمبر 253 سے میں نے یہ احادیث مبارکہ آپ کو سنائی. جزاک اللہ خیر. بابا آج ہمارے ساتھ پنیالہ شریف اور پٹھان اسلام بھائی بھی ساتھ ہیں, گھوٹکی بھی ہمارے ساتھ ہے. جی پنیالہ بخیر راغلے ماشاء اللہ. اور گھوٹکی, اور گھوٹکی میں تو مدینے کا ٹکٹ بھی ہے. انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد خوش نصیب کامیاب اسلامی بھائی کا نام. پاپا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سندھی میں ایک سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سائیں چالا مجھا پیارا مرشد اوان جی بارگاہ میں ایکڑو سوال آیا تھا. اساں جی اندرونی سندھ جے شہرن اے گوٹھن میں جمعے جے دی خطبے جے دوران خطیب صاحب پنجے ہتھ میں ہاسو مبارک کھڑی کرے خطبہ ارشاد فرمائندے ہیں. اوان جی بارگاہ میں عرضی ہوئے تے تا شرعی رہنمائی فرمایو, چاہیا سنت آئے اے دوان سا بھی اساں کے نوازیو. ہن وقت الحمدللہ اوان جی جو کا توجہ سا اساں جی گھوٹکی ڈویژن میں جو کا مدانی مذاکرو بزر یا انٹرنیٹ بھی جو کا الحمدللہ دیکھارے ونجے تو پیو. تمام انہاں دے لئی بھی دعا گھرو. ماں بھی تمہاں جی بارگاہ میں حاضر آیا تو مرشد کریم مجھے مسوں توجہ فرمایو جڑے طریقے سے پہریں جو کا دعوت اسلامی دے مدانی کمن جو کا سعادتوں نصیب تھیندی ہوئی وری اوڑی مکھے جو کا باہر نصیب تھین جو کا جکو اسا خطبے میں رکھندو آئے او بھی گناہگار کانے, جکو نتھو رکھے او بھی گناہگار کانے. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحقیق جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اسا رکھنے کے لیے سنت کا بھی قول ہے, یہ سنت ہے, اور مکرو کا بھی فقہاء کرام کا قول ہے. تو جب دو قول اس طرح کے جمع ہو کہ ایک طرف سنت کا قول ہو دوسری طرف وہ مکروہ کا قول ہو تو بیچ کی رائے یہ ہے کہ خلاف اولا, یعنی اسا رکھنا خلاف اولا ہے, یعنی کہ بہتر یہ ہے کہ نہ رکھے. اب رکھے گا تو گناہ گار نہیں ہے, اور جس نے نہیں رکھا وہ سنت کا ترک کرنے والا نہیں ہے, اور یہ خطیبوں کو جا کر سمجھانے والا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ نے پوچھ دیا تو میں نے عرض کر دیا, ورنہ آپ سمجھا نہیں سکیں گے تو پھر خدا نہ خاصا کوئی مسئلہ نہ ہو, ناراضی نہ ہو. کیونکہ عوام میں یہ اثر رکھنا بہت مطلب ہے کہ یہ تو اب دعوت اسلامی کی برکت ہے اور اعلیٰ حضرت کا فیض ہے کہ دعوت اسلامی کے جو خطیب ہوتے ہیں عام طور پہ وہ اثر نہیں رکھتے. لیکن اگر کوئی مسجد ایسی ہے اور عوام وہاں اعتراض کرتے ہیں تو عوام میں اگر نفرت کا باعث بنتا ہو پھر اثر رکھ لینا چاہیے, کوئی گناہ تو نہیں ہے نا, خلاف اولا ہی ہے نا. بعض اوقات بعض مساجد میں جیسے ذمہ داران کو جمعہ کے لیے کہا جاتا ہے تو ان میں پریکٹس ہوتی ہے, یعنی ہر جمعہ کو وہ خطیب صاحب ہاتھ میں وہ اثر لیتے ہیں. اب کسی دعوت اسلامی کے مبلک کو جبکہ وہ جمعہ پڑھا بھی سکتا ہو جمعہ کی شرائط پاتا ہو, اب اس کے ہاتھ میں اگر عصا دے دیا جائے اور وہ منع کرے گا تو غالباً وہ کمیٹی اور ان سب کے لیے ایک یا وہاں پہ مسئلہ بیان کرے گا تو اس کا کوئی مسئلہ سمجھیں گے نہیں. ہاں تو یہ اچھی آپ نے توجہ دلائی کہ پھر ایسے موقع پر وہ الجھنے کی ضرورت نہیں. نہیں نہیں, جہاں یہ جائیں اور لوگ بولیں اصا پکڑو تو لبیک کہہ کر پکڑ لیا کریں. بولتے کیا بابا یہ فساد نہیں کھڑا ہونا چاہیے. کوئی چچا صاحب کھڑے ہوتے ہیں عموماً اس طرح کی مسجد میں اور وہ لیتے ہیں اور خطیب صاحب کے ہاتھ میں دیتے ہیں, اب خطیب صاحب بولے کہ نہیں لیتا ہوں تو نہیں نہیں مسائل ہو جائیں گے, مسائل ہو جائیں گے. کوئی دینے آئے تو پھر لے لینا چاہیے. بالکل یعنی انکار کریں گے تو یہ اور مسئلہ بتانے جائیں گے تو پھر بولیں گے ہمارے خطیب صاحب آج تک کیا غلط کر رہے تھے. جی جی بابا, تو ان سے بڑا عالم ہے. اب کتنا کھڑا ہو جائے گا. ہاں فساد سے بچنا ہوگا اور اصال لے لیا کریں. اللہ کرے یہ ہمارے مدنی خطبہ سن رہے ہوں. لیکن سب ایسا نہیں کرتے ہوں گے, اصال لیتے ہوں گے. میرا خیال نہیں پہنچا لیتے تو چلیے ماحول دیکھ کر جیسا ماحول. اب ہم جیسا اب نہیں بھی لے رہا نا خط اصا تو بولنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا, اپنا ماحول بنا ہوا ہے. لیکن عام مسجدوں میں جی ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ. ابا کوئی مدنی کسوٹی سوال اکا دکا, اور آپ نے کوئی سوال نہیں پوچھا, شعر تو پوچھا تھا. مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی کلام لکھا ہے, بھی شاعری بھی فرماتے تھے, عالم بھی تھے. ان کا تخلص پاپا کافی آج وکیلوں کا, دیکھو وکیلوں میں سے کوئی بتاتا ہے وکیل کوئی ہو تو بتایا. تخلص بھی کو اگر کوئی شعر پڑھ کے سنائے نا تو مزے کا مزہ آئے گا. تخلص پاپا سب کو پتا ہوگا کیا ہوتا ہے, تو خلص کوئی رشتہ ہے. شاعر اپنا ایک اضافی ٹائٹل بناتا ہے یا اپنے ہی نام کو وہ مخصوص کر لیتا ہے. اپنے عموماً یہ اپنے کلام کے آخری شعر میں جس کو مقطع بولتے ہیں, تخلص والا شعر مقطع کہلاتا ہے. اس میں اس نام کو, ہاں وہ اضافی نام ہو یا وہی نام ہو, اس کو اس میں استعمال کرے اپنے شعر کے اپنے کلام کے آخری شعر میں, تو وہ مقطع کہلاتا ہے. کبھی مقطع دو بھی ہوتے ہیں, کبھی پہلے شعر میں ہی وہ اپنا نام شاعر ڈال دیتا ہے. بابا یہ ہمارے اسلام میں کچھ عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ان کا تخلص سالک تھا؟ جواب درست ہے ماشاء اللہ. مدنی حلیے کا مدنی تحفہ قبول کرنے الفاظ میں کہ ان شاء اللہ. شعر کوئی سنائے؟ شعر نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالک ہوئے وہ ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے, دل مضطرب جو رلاتا ایک باقی ہے نا, دل مضطرب جو رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. ذرا زور سے وہ مائک قریب رکھ کر ادھر ادھر دیکھ کے بغیر. آپ تو کفل مدینہ کے ساتھ کریں گے نا تو انشاءاللہ تھوڑی ہم سنیں گے. تو سالک ہوئے ہم ان کے اور وہ ہوئے ہمارے, دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا. بابا شعر درست, یہ میں بھی کچھ کچھ فرق ہے بابا. مصرا آخری جو ہے نا عبد الخلیل بھائی بتا رہے ہیں. سالک یہ عبد الخلیل سنا دیں. سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے, سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے, سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے, دل مضطرب کو دے بار ہوتا دل مجھے قریب کو لیکن نہیں ایسی بار ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوال بابا. بابا یہ تحفہ پیش کیا جا رہا ہے ان کو. ماشاء اللہ. یہ کتاب پر تصویر رکھ کر پیش کی جا رہی ہے رسالے پر. جی بابا. نہیں آ رہی ہے کتاب اوپر ہونی چاہیے یا الگ الگ دیں اور ہمارے ناظرین کو بھی زیارت کروا دیا کریں کیا چیز ہے تعارف کروا دیا کریں یہ مدینہ شریف کی تسبیح ہے یہ فلاں رسالہ دیا جا رہا ہے. یہ جو ہمارے شخصیات کو بھی دینے جاتے ہیں بعض اوقات وہ کتاب دکھاتے نہیں کون سی ہے کتاب. تو اس بار کتاب کا بھی تو لوگوں کو پتا چلے نا. ہمارا تو یہ کتابیں تو تشہیر کرنی ہے نا کہ لوگ پڑھیں تعارف ہو کتابوں کا جی چاہے خریدیں حاصل کریں ویب سائٹ پر جا کر تلاش کر لیں پڑھیں اس کو یہ بھی تبلیغ ہے. پاپا آج تو کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے پڑھ بھی لی ہوگی کتاب. الحمدللہ. کون کون ہے پڑھنے والے؟ چند ایک ہیں پاپا یہ یہاں. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ. سوال چلائیں گے مندی کسوٹی ہوگی رمضانی کسوٹی جو آپ فرمائیں. سوال چلا دیں. سوال چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خلیل چشتیہ تاری ضلع نوشہرہ اکبر پورے سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم اس وقت حضرت سیدنا خون پنجو بابا سرکار رحمۃ اللہ تعالی کے مزار اقدس پر کھڑے ہیں. تو باپا یہ ارشاد فرما دیجئے کہ یہ مزار اقدس اکثر اتنے لمبے ہوتے ہیں 15-20 فٹ کے ہوتے ہیں تو یہ بزرگان دین کے قد بھی اتنے ہی لمبے ہوا کرتے تھے یا وفات کے بعد ان کے مزارات کو لمبا کر دیا گیا؟ اس کے بارے میں ہماری شریع رہنمائی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک قد 60 ہاتھ کم و بیش تقریباً 30 گز تھا لیکن بعد میں قد چھوٹے ہو گئے. لیکن یہ 15-20 فٹ کا تو قد صحابہ کرام کا بھی منقول نہیں ہے. تو یہ تو ذرا بعد کے ہی ہوں گے ہے نا. اتنا قد اب خدا بہتر جانے لوگوں نے بنا دیا ہوا. اس کی حکمت تو وہی بتائیں گے جنہوں نے بنایا نہ لمبا مزار. صحیح ہے. اللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بعض انبیاء کی قبروں کے بارے میں باپا اس طرح کی تصاویر دیکھی ہیں کہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی قبریں تو وہ کافی لمبی لمبی ہیں تو وہ ممکنات میں سے ہے. وہ مطلب میرے ذہن میں تھا لیکن میں قصدن نہیں بول رہا تھا کہ پھر کہیں خامہ کا نبی بنا دیں گے. نہیں کسی قبر کو دیکھ کر صرف اس اٹکل سے کہ یہ مزار لمبا ہے تو یہ نبی ہے جب تک یعنی کہ کوئی ایسی ٹھوس روایت نہ ہو اس وقت تک کسی مزار کو دیکھ کر اس کو نبی کا مزار نہیں کہہ سکتے. نبی کا معاملہ بہت نازک ہے. غیر نبی کو کہیں نبی نہ بنا دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گجرات میں بعض مدارہ تھا آپ کے گجرات میں, اس کو بتاتے کہ انبیاء کرام کے مدارہ تھے ہے نا, اب ان کے بارے میں بھی وہ رومر ہیں, تو اس لیے مطلب یہ کہ جب کوئی ہے ہی نہیں اس کے کوئی روایت ایسی ہماری نظر میں نہیں گزری نہ کوئی مطلب ہے کہ, تو اب لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا مزار ہے, تو اب کسی کی ولایت کی لوگ گواہی دیں تو ولی تو مان لیا جائے گا, لیکن یہ کہ کسی کی نبوت کی لوگ بولیں گے نبی ہے تو کیسے مان لیں, اس کے لیے تو شرعی دلائل ضروری ہے نا کہ غیر نبی کو نبی کہنا کفر ہے اور نبی کو غیر نبی کہنا یہ کفر ہے, لیکن جو سن سن کے ان مزارات کو نبی کا مزار کہتے ہیں ان پر ہم کوئی حکم نہیں لگاتے, لیکن احتیاط یہی ہے کہ مطلب وہ نبی کا مزار نہ کہا جائے. ہاں اگر مفتی صاحب نے لکھا ہے اور اگر جزم کیا ہے کہ نبی کا مزار پھر مان لیا جائے کہ غریب مفتی صاحب نے اولیاء کے حوالے سے لکھا ہے کہ جنہوں نے اس بات کا بیان کیا ہے کہ یہ انبیاء کے مزار ہیں, میں انشاءاللہ مزید دیکھ کر, ہاں نہیں اگر دیکھ لیں, اگر مفتی صاحب ہمارے مستند عالم ہیں وہ فرماتے ہیں. اب بھی یہاں بھی دیکھیں ان کی دلیل بھی کشف, اولیاء کا کشف کیا حجت ہے؟ نہیں حجت تو نہیں ہے نا. نبی کا معاملہ نازل ہے, اس کے لیے شرعی دلیل چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یو کے سے ایک اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں عالمی مدنی مرکز, سوال عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا عابد حسین اتاری تاریخ بینا یو کے سے 30 دن کے لیے حاضر ہوں, مانچسٹر یو کے سے حاضر ہوں. ویلکم. بابا بہت سارے اسلام بھائیوں نے آپ کی بارگاہ میں اسلام بھی عرض کیا ہے. علیکم وعلیکم السلام. بابا میرا سوال یہ ہے کہ جب دروازہ بجائیں اور اندر سے پوچھا جائے کون, تو جواب میں نام بتانا سنت ہے, لیکن جب اسلامی بہنیں گھر گھر نیکی کی دعوت دینے جاتی ہیں تو دروازہ بجانے پر اندر سے پوچھا جاتا ہے کون, تو اب نام کیسے بتائیں, کیونکہ اندر جو بھی ہو وہ اسلامی اکثر اسلامی بہنوں کو جانتی نہیں ہوتی, اگر نام بتائیں بھی تو ان کو سمجھ نہیں آتا, ایسی صورت میں کیا کریں؟ پاپا میری میرے گھر والوں میرے بہن بھائی اور سب کی مغفرت کی دعا فرما دیں, اللہ ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں یہ ہے کہ جیسے اندر سے کسی زنانی آواز میں ہی پوچھا, تو اب یہ کہ اپنے نام بتانے میں نقصان بھی کیا ہے, نام بتا سادہ تعارف کہ ہم یہ کہ دعوت اسلامی والے والیاں ہیں اور میں فلاں میرا گھر ہے اور ہم مل کر آپ کی خدمت میں نیکی کی دعوت دینے کے لیے حاضر ہوئی ہیں, تو دعوت اسلامی کا نام تو اب تو میرا خیال ہے دھکا چھپا ہے نہیں, تو اگر وہ اہل محبت ہوں گے تو کھول دیں گے, ورنہ اور جانا اہل محبت کے گھروں پر ہی ہوتا ہے. اسلامی بہنوں کو یہ تھوڑی ہے کہ وہ ہر گھر جس طرح وہ اسلامی بھائی وہ چلے جاتے ہیں بے دھڑک, اسلامی بہنوں پر تو بہت پابندیاں ہیں, انہوں نے تو بالکل نپی چلی جگہ پر ہی آنا ہوتا ہے, تو وہ جانتی ہوتی ہے تو نام بتا دیں گے دروازہ کھل جائے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یونان, یونان سے آئے ہوئے کس ٹائم پہ واپس آئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان میرا نام محمد ناصر اتاری, میں یونان سے ایک مینا کے لیے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ. پیارے باپا جان کیا خوشبو لگانا سنت ہے؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کون سا عطر شریف لگاتے ہو؟ پہلے بابا جان خوشبو کا نام بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشبو تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند تھی, اور خوشبو لگانا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت, اور آپ کا پسینہ مبارکہ دنیا کی سب سے بہترین خوشبو, بلکہ کسی محبت والے نے تو یہاں تک کہا اتنے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں, اتنے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. اور بے شک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ جنت کے عطر سے افضل ہے. میں کیا شک ہی اس میں کلامی ہے, میرے آقا کی تو بس شانی, جنت بھی تو پیارے آقا کے صدقے ہی ملے گی نا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا اب رائے کہ میں کون سا عطر لگاتا ہوں, تو میرا کوئی عطر ایک نہیں ہے, اور ایک عطر سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ ناک اٹ جاتی ہے, بار بار لگا رہے خوشبو خود اپنے آپ کو آتی نہیں ہے. تو مختلف عطور میں استعمال کرتا ہوں. پپا پاس عطر خوشبو تھوڑی بھینی بھینی ہوتی ہے, بعض زیادہ تیز ہوتے ہیں. اب تیز عطر لگائیں تو بعض اسلامی بھائیوں کو وہ سر کو چڑھ جاتا ہے اس طرح, تو اس حوالے سے رانم فرما دیں کہ کس قسم کا عطر لگانا چاہیے. اب کوئی ایسا ہے اپنے ساتھ ہے اور اس کا سر چڑھ جاتا ہے تو پھر نہ لگائے, اور کیا, باقی اب بازار میں لگا کے گیا, مسجد میں گیا, اب خامخا کسی کا سر چڑھ گیا, اب اس میں یہ بیچارہ کیا کرے گا, کیونکہ اب وہ بازوں کو خوشبو سے الرجی ہوتی ہے. تو اس پر تو کوئی پڑھا نہیں ہے میں نے کہ اب پھر تو سب کے لیے حکم ہوگا کہ تیز خوشبو کوئی نہ لگائے, کہ کسی کا بھی سر چڑھ سکتا ہے. جب پتا چل گیا کہ بھائی اس کو اذیت ہوتی ہے ہمارے تیز عطر سے, اب بچنا ہو, اب اس کو بچنا ہے کہ اس کے قریب جب جائے گا تو تیز عطر لگا کر نہ جائے, مگر اس کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ دور ہٹ جائے, تب بھی بات بن جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں, یہ یونان والے پوچھ رہے ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ میں مختلف عطور مختلف عطریات لگاتا ہوں. شاید چند کے نام پوچھنا چاہیے تو تحفے میں آنے شروع ہو جائیں گے, بازار میں مشہور ہو جائیں گے کہ یہ باپا کی پسند ہے, پھر بھلے اس میں ڈائٹ ٹھنڈ ملا. وہ ان کی پسند. اچھا باپا ڈیرا اسماعیل خان سے ایک پشتو اسلام بھائی جائے وہ سوال عرض کریں. اللہ اللہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدہ ڈیرا اسماعیل خان راغلہ انتیس دروازے تے اعتکاف دے بارا. پیارے بابا جان مجھے تاسو نتا سوال دیو, کم انسان مسلمان یعنی خودکشی ہو کی نیغ جنازہ کول یا یغ جنازے دتلل جائز دا لانا جائز دا؟ وعلیکم السلام. او تاسو نمڑ دا یو مہربانی وو کو چڈیر اسماعیل خان تا ترشیف را ہو تاسو ڈیر ڈیر پپنگڑا دا احسان وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا پیارے اسلامی بھائی ڈیرے اسماعیل خان سے یہاں 30 دن اعتکاف کے لیے تشریف لایا ہے, اور ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخصیت خودکشی کرے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ شرکت ہم کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں رہنمائی ارشاد فرمائیے. خودکشی جس نے کی وہ واقعی گناہگار ہے، نہیں کرنی چاہیے، حرام ہے، لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نماز جنازہ میں شرکت بھی کی جائے گی، اس کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب بھی کیا جائے گا، کیونکہ ہے تو مسلمان، خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہو گیا جبکہ مسلمان تھا. غیر مسلم یا خودکشی کر کے مرے یا ویسے مرے، اس کی تو جنازے کی نماز ہے ہی نہیں، نہ عیسیٰ علیہ ثواب اس کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شکیل قادری منڈے بہودین سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کے بارگاہ میں سوال ہے کہ یہ جو دو اذانیں جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے دی جاتی ہیں، یہ کب سے شروع ہوئی؟ پڑھا تو ہے لیکن اب کب سے شروع بھول گیا ہوں. اچھا دوسری اذان، یہ دوسری اذان جو ہے جو خطبے سے پہلے دی جاتی ہے یہ بھی اذان ہی ہے، اور یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شروع ہوئی، اور یہ چونکہ اذان ہے اور اذان یہ اعلان ہے نمازیوں کو بلانے کے لیے، تو یہ خطبے کی جو اذان دی جاتی ہے یہ بھی اسی طرح دی جائے گی جس طرح پہلی اذان بلند آواز سے دیتے ہیں، اور مسجد کے باہر دی جائے گی جس طرح پہلی اذان مسجد سے باہر دی جانی چاہیے، اندر مسجد کے سنت کے خلاف ہے اذان بھی اور خطبے کی اذان بھی، مسجد سے باہر ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ گھوٹکی میں جس خوش نصیب عاشق رسول کا مدینے کا ٹکٹ کے لیے نام نکلا، ان کا نام ہے قلندر بخش بن خدا بخش، ماشاءاللہ مبارک ہو، ماشاءاللہ. سبا اس خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں، سبا اس خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں، مدینے سے مجھ کو بلاوا ملا ہے، مدینے سے مجھ کو بلاوا ملا ہے. پنیالہ شریف یوسف بن نذیر احمد، یوسف بن نذیر احمد، یوسف بن نذیر احمد اس میں روزے کا سجدہ ہو کہ تباہ، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. خان پنکھا چلاتا تھا وہی اچھا لگتا تھا، پنکھا لے لیا کسی نے کیا، پھر جو ہوش میں نہیں ہوتا وہ زیادہ اچھا لگتا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، مبارک ہو. اللہ تعالی مدینے کی باد حاضری نصیب فرمائے. جب آپ پہنچے بارگاہ رسالت میں مجھ گناہگار کا سلام آپ بھی عرض کریں, وہ گھوٹکی والے سائیں بھائی بھی میرا سلام عرض کریں, میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرمائے. اللہ تعالی آپ کی حاضریاں قبول فرما اور اللہ کرے آپ سچ مچ مدینہ شریف میں پہنچ بھی جائیں. بابا وہ جمعے کی اذان کے حوالے سے نا, اور جمعے کی اذان کے حوالے سے جو بات ہوئی, سب جو اضافہ ہوا نا وہ پہلی اذان کا ہوا ہے, دوسری کا نہیں. اچھا, وہ اصل میں آبادی بڑھ گئی تھی تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بازار میں دوسری اذان کا اضافہ فرمایا تھا, یعنی جو پہلی اذان ہوتی ہے اس کا اضافہ فرمایا تھا آپ نے. پہلی اذان کا اضافہ اصل میں وہ تو خطبے کی اذان پہلے اور بعد میں, وہ تو پہلی ہوتی تھی نا اصل میں, خطبے کی اذان پہلی ہوتی تھی. جی یہ جو اب جو ہمارے یہاں پہلی ہے نا اس کا اضافہ فرمایا تھا. اچھا, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے. آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مدينة تمام حلقہ نگران اور علاقہ نگران توجہ فرمائیں. انشاءاللہ عزوجل آج فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کے تمام حلقہ نگران اور علاقہ نگران جو بنے ہیں اور اعتکاف کی جو مجلس ہے تو ان کا مشورہ انشاءاللہ نگران شورا رمضان حال میں فرمائیں گے فجر کی نماز کے بعد 5 بجے. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کی شمس و دحا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کی شمس و دحا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود, شمس و دحا تم پہ کروڑوں درود. اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو, اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو, اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو, اپنے ہی دامن میں لو, اپنے ہی دامن میں لو. کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود, کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کی شمس و دحا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہو نام گدا تم پہ کروڑوں درود بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود شمشو سہا تم پہ کروڑوں درود الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلك الحمد ولك الشكر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلب یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم